NOS Journaal. De VS heeft in de VN-veiligheidsraad tegen een resolutie gestemd over de oorlog tussen Israël en Hamas. Brazilië diende de resolutie in. Het land riep daarin op tot het toelaten van humanitaire hulp in de Gazastrook en de bescherming van burgers in het gebied. Ook pleitte Brazilië voor het direct vrijlaten van gijzelaars door Hamas en werd de militante groepering veroordeeld voor de terreuraanslagen. De VS wilde niet instemmen met de resolutie omdat daarin niet expliciet het recht van Israël op zelfverdediging werd benoemd. De Verenigde Staten hebben vetomacht als permanent lid van de Veiligheidsraad. De Amerikaanse president Biden zegt dat Egypte 20 trucks met hulpgoederen zal doorlaten naar Gaza. Dat zou hij hebben afgesproken met de Egyptische president Sisi. Volgens Biden moet de weg nog wel worden gerepareerd voordat de noodhulp kan vertrekken. De VS zei eerder al dat Egypte de grens zal openen voor noodhulp, maar tot nu toe is dat niet gebeurd. De Egyptische regering heeft het doorlaten van de trucks nog niet bevestigd. Wel hebben Biden en Sisi gesproken over het versnellen van de humanitaire hulp naar Gaza, zo staat in een verklaring. Een dag na de Amerikaanse president Biden brengt ook de Britse premier Sunak een bezoek aan Israël. Hij zal daar spreken met premier Netanyahu en president Herzog. Sunak wil zijn medeleven betuigen na de terreuraanslagen van Hamas op 7 oktober. Ook wil hij waarschuwen voor verdere escalatie van het conflict, laat Downing Street weten. Volgens de Britse premier moeten leiders in de regio en de wereld bij elkaar komen om meer bloedvergieten te voorkomen. De kans dat de koning weer een rol krijgt in de formatie is klein. Een voorstel daarvoor van het CDA krijgt in de Tweede Kamer onvoldoende steun. Wel is bijna iedereen het erover eens dat de eerste fase van de formatie, de verkenning, voortaan moet worden gedaan door iemand die op afstand staat van de politiek. Dan het weer, op veel plekken regen. Het is tot rond de 12 graden. In de ochtend bijna overal droog. 'S Middags en 's avonds opnieuw regen. In het noorden wordt het dan maximaal 15 graden en op andere plaatsen 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Wat leren we over onszelf door het gedrag van apen te bestuderen? De nacht van NTR. Met Ruben Roos en Jacobson. Wij mensen zijn eigenlijk gewoon apen. Zeker op het gebied van gedrag zijn er veel overeenkomsten. Door apen te observeren leren we dan ook steeds meer over onszelf. Hoe gaan apen om met elkaar? En welke invloed heeft die sociale interactie op hun keuzes? Mijn gast van vannacht is biologe Josephine Tankink. Zij woont al 2 jaar in een reservaat in Zuid-Afrika om de interactie tussen vervetapen te bestuderen. Daarbij staat de connectie tussen mannetjes en vrouwtjes centraal. Wat Josephine allemaal observeert bij de apen en wat we daarvan als mensen kunnen leren, hoor je het komende uur tijdens de Nacht van NTR. Goedenacht, Josephine. Hi. Welkom bij ons in de studio. Goedenacht. Leuk dat je bent aangeschoven. Ja. Het is midden in de nacht, 2 uur 's nachts. Heb jij op dit tijdstip ook wel eens apen mogen observeren? Nee, op dit tijdstip niet. Nee, te donker. En er zijn luipaarden en andere dieren die 's nachts actief zijn, waar we liever niet mee in aanraking komen. Het zou niet helemaal veilig zijn voor jullie? Nee, het zou net niet veilig zijn. En zijn de apen zelf een beetje actief 's nachts? Ja, dat weten we eigenlijk niet. Dat is best wel een leuke vraag, want daar zijn we eigenlijk heel benieuwd naar. Maar dat is heel moeilijk te bestuderen. Dus er zijn technieken voor, maar die kunnen we nog niet toepassen. Nee, nou, dus tot dusver vooral het onderzoek focust zich op wat ze overdag doen. Want ja, we gaan het hebben over dat onderzoek dat jij doet naar die apen. En dat doe jij dus vooral eigenlijk in Zuid-Afrika. Althans, daar maak je observaties. Je bent nu even kort terug in Nederland sinds begin deze maand. Ja. En hoe lang zat je daar vooral in Zuid-Afrika tussen die apen? Afgelopen seizoen was ik daar voor 7 maanden. En dat was mijn 3e seizoen. Dus daarvoor 10 en 6. Ja, dus in totaal is dat zo'n periode van dikke 2 jaar. Zeg maar. Dikke 2 jaar. En het grootste deel van de tijd zit je dan in Zuid-Afrika. Ja. En hoe ziet het leven daar eruit? Leef je echt in een tentje in het bos of zo? Ik moet een beetje denken aan Jane Goodall, die echt tussen de chimpansees ging leven. Ja. Nou ja, we zitten wel midden in een reservaat. De dichtstbijzijnde stad is ongeveer 1 uur weg. Maar we wonen met ons hele team wonen we eigenlijk in 1 huis gezamenlijk. Geen hutje? Nee, geen hutje. Gewoon wel een stenen huis met ramen en deuren. Maar je zit wel echt in de natuur eigenlijk. In het reservaat waar je onderzoek doet. Ja, klopt. We hebben regelmatig een hyena bij de composthoop en giraffen door de achtertuin, zeg maar. Dat is wel wat anders dan hier in de bebouwde kom, zeg maar. Klopt, dat is iets heel anders, ja. Ja, lijkt me wel bijzonder. Is het ook aanpassen voor jou om nu weer in Nederland te zijn? Een beetje wel, ja. kan ik me voorstellen. Wij spreken hier in deze uitzending elke week een wetenschapper. Veel daarvan voeren hun wetenschap eigenlijk uit op de computer. Programmeren of schrijven of in het lab doen ze het soms. Maar jij zit echt in het veld met een verrekijker tussen alle apen die je bestudeert. Dat is jouw laboratorium, zeg maar. Klopt. Het is best bijzonder, dat hebben we niet vaak langs. Het lijkt me ook pittig. Mm. Waarom heeft dat veldonderzoek jou zo getrokken? Ja, we zeggen vaak daar ook, dit is het beste kantoor dat je kan hebben. Ik vind het heel fijn om buiten te zijn en actief te zijn. Ik ben in dat opzicht wel in hart en nieren een bioloog. Ik vind het gewoon fijn om in de natuur te zijn. En ik hou niet zo van stilzitten, uiteindelijk. Dus dan is het beter om een beetje buiten rond te rennen, zeg maar. Want je maakt lange dagen daar, of niet? Ja, best wel. Je leeft wel echt met de zon. Het wisselt ook een beetje wat je functie uiteindelijk is. Maar over het algemeen ben je 8 uur per dag buiten met je apen. Ja, met je apen, zeg je al. Ja, ja. Jouw apen, zo zie jij het. Ja, zeker. Ja. En dat is uiteindelijk het doel van je onderzoek natuurlijk. Apengedrag observeren. En dat doe je ook vooral om onszelf als mensen beter te begrijpen. Klopt. Is dat iets wat jou persoonlijk drijft om dit te onderzoeken? Ja, enorm. Ja. Ik vind menselijk gedrag uiteindelijk heel interessant. Alleen ik denk dat er zoveel invloeden zijn constant op hoe wij ons gedragen. Dat het eigenlijk heel moeilijk te zien is waarom wij ons gedragen op een bepaalde manier. Wat voor invloeden bedoel je dan? Ja, dingen als cultuur, maar ook we zijn hele bewust zelfbewuste dieren, zeg maar. En daardoor filteren we ons gedrag op bepaalde manieren waarvan wij denken dat sociaal acceptabeler is. Of die vervetapen die gaan niet met tegenover in de microfoon met elkaar aan tafel zitten praten zoals wij dat nu doen. Bijvoorbeeld. Ja, je zegt bepaalde invloeden. Ik moet meteen denken aan het verschil tussen hier in Nederland wonen en zoals jij vertelde, daar eigenlijk midden in de natuur. Yeah. Met een klein gemeenschapje van mensen. Heb je daar ook al meteen wat gemerkt? Zeg maar? Is dat al meteen een andere soort mensengedrag daar dan je hier ziet, met andere invloeden? Weet ik niet precies. Ik denk dat het daar wat meer zichtbaar is, omdat je makkelijker gedragingen van mensen herkent. Omdat je ook de hele dag naar apen kijkt. Ah. Maar ik zie eigenlijk net zoveel hier als daar, zeg maar. Ik heb je gaat niet het als apenonderzoeker sowieso wel een beetje anders naar mensen om je heen kijken. Ja, enorm. Heb je daar een voorbeeld van? Is dat moeilijk? Nou, even een heel oppervlakkig voorbeeld. We leren onze apen allemaal aan hun gezicht herkennen, bijvoorbeeld. En in de eerste paar maanden dat ik daar was, merkte ik dat ik opeens heel erg naar mensen hun oren keek. Okay. Omdat oren heel handig zijn om daar een apen te herkennen. Ja, dat is dat soort dingetjes, ja. Ja, maar ik zou gedrag. Eigenlijk niet zo gauw. Ja, misschien doe ik het onbewust naar mensen hun oren kijken om ze te herkennen. Ja. Vast wel, denk ik. Ja, het is grappig. Als je erop gaat letten, dan zie je opeens dingen. Ja. Maar ook dingen in gedrag natuurlijk. Ja, ik bedoel, zijn mensen inderdaad makkelijk te herkennen aan hun oren als je erop gaat letten? Hangt heel erg van de persoon af. Maar er zijn wel een aantal. Ik heb een aantal hele karakteristieke oren gezien inmiddels. Ja, ik ga me niet vragen of ik daartussen hoor in dat rijtje. Ja. Kijk, er wordt al best lang onderzoek gedaan naar apen en evolutie van onze mensensoort, hoe dat samenhangt, wat apen daarover vertelt. Is het niet lastig om daar nog nieuwe inzichten aan toe te voegen? Want dat gaat heel ver terug natuurlijk. Ja, soms wel. Er is al een heleboel gedaan, inderdaad, in evolutionair onderzoek naar apen. Maar ik denk ook wel, er is nog een heleboel te doen ook. We weten inmiddels een heleboel. Ja, we weten een heleboel al, maar er zijn ook zeker gaten die nog in te vullen zijn. En juist ook omdat we best wel verder ontwikkeld zijn met technieken zoals modelleren en programmeren en weet ik veel, heb je toch wel meer dat je specifieker kan kijken naar bepaalde effecten en patronen. Ja, je kan eigenlijk meer in kaart brengen. Ja. En daardoor kunnen we nieuwe lessen uithalen. Precies. Is er in jouw vakgebied, want jij bent sinds je met je PhD bent begonnen echt apen-expert geworden, zou je kunnen zeggen. Langzaamaan apen-expert aan het worden. Zijn er inzichten die je echt. Heb je een inzicht dat je echt fascinerend vond? Dat je ook iets vertelt over mensen? Nou ja, gewoon in over het algemeen hoeveel wij op elkaar lijken in heel veel dingen. Je bedoelt mensen en apen? Mensen en apen, ja. Maar hier is apen natuurlijk eigenlijk misschien een beetje een verkeerde term. Want er zijn natuurlijk heel veel verschillende soorten apen. Ja, klopt. Maar ja, primaten heb ik het dan eigenlijk over. Ja, wat zijn primaten dan exact? Primaten, daar vallen mensen onder. Maar dat zijn apen, mensapen, halfapen. Eigenlijk de hele tak van de beesten die in de bomen leven, zeg maar. Nu en vroeger. Die lijken toch genetisch nog best wel veel op elkaar. En dus ook in gedrag. Daar vallen wij ook onder. Ja, dus dat zijn de apen die het meest op ons lijken. Ja, nou en nee, alle apen eigenlijk. Dus je hebt mensapen, dat zijn de apen die het meest op ons lijken. Dat zijn de chimpansees en de gorilla's. Ja. En dan heb je apen, dat zijn de beestjes met staartjes, zeg maar. En dan heb je halfapen, en dat zijn dan de makies uit Madagaskar en zo. En de vervetapen die jij bestudeert, die vallen onder de? Gewoon een aap, klassieke aap. Met een lange staart, zit in een boom. Ja, en, precies. En waar jij dus onderzoek naar doet, is de interactie tussen individuen. Mm-hmm. Een beetje hiërarchie. Ja. En vooral het verschil tussen mannetjes en vrouwtjes apen. Ja, klopt. Waarom is dat verschil zo belangrijk voor je onderzoek? Mijn onderzoek focust zich eigenlijk voornamelijk op de evolutie van coöperatie. Ja. Dus waarom zouden twee individuen met elkaar samenwerken als ze niet genetisch aan elkaar gerelateerd zijn, eigenlijk? En ik kijk daarbij vooral naar de mannetjes. Omdat zij over het algemeen coöperatiever zijn dan de vrouwtjes. En ik probeer eigenlijk te kijken naar waarom dat zo is. Dus dat is een patroon dat zie je over heel veel verschillende primatensoorten. Waaronder mensen ook. Dat mannetjes toch coöperatiever naar de groep toe zijn, zeg maar. Ja, dat is ook het soort gedrag. Want we gaan ook even voor de luisteraars of voor de mensen die met op webcam kijken. We gaan even een plaatje van de vervetapen op de webcam zetten. Mochten de luisteraars ondertussen denken, hoe zien die beesten er nou uit? Ja. Want ik denk niet dat het een van de meest bekende apensoorten is eigenlijk, toch? Als je in zuidelijk Afrika bent wel, maar in Europa natuurlijk niet. Nee. Wij kennen een handjevol apen en deze pas hoort daar misschien net niet bij. Dus we hebben even een plaatje op de webcam gezet om even een beeld te geven. Maar goed, je had het over dus het soort gedrag dat mannetjes apen eigenlijk vaker coöperatief zijn. Ja. Dat is iets waar ook volgens mij bij mensen ook veel onderzoek naar gedaan is, toch? Ja, klopt. Heb je daar misschien een voorbeeld van? Je had natuurlijk vroeger, dat gaat dan vooral over hoe wij als samenleving vroeger functioneerden. En dat is dan echt een jager-verzamelaarsverband, zeg maar, waarin je veel van die patronen duidelijk terugzag. Dat de mannen gingen jagen. En dat is natuurlijk al een gunst naar de rest van de groep. En ze kwamen dan terug en zij deelden dan dus ook het eten. Dat is één ding, maar bijvoorbeeld ook territoriumverdediging. Dat zie je bij mensen eigenlijk ook. Dat is een mannending, zeg maar. En dat zie je dus ook bij apen. Dat soort dingetjes, dat zijn... Maar je zegt bij apen, maar dat verschilt dan per soort waarschijnlijk ook. Het verschilt per soort, maar over het algemeen heb je toch wel die trend over meerdere apensoorten. Daarom kan je ook zeggen dat het dus inderdaad binnen primaten een mannelijke bias is, zeg maar, over die hele taxa. Ja. Ja, we duiken er zo meteen nog wat dieper op in. Maar ik denk wel wat belangrijk is om te noemen, want we hebben het over samenwerking. Ja. Deze apen leven in gemeenschappen. Klopt. En zijn er apen die niet in gemeenschappen leven? Je hebt apen die wat minder in een samenhangende gemeenschap leven. Zoals orang-outangs bijvoorbeeld. Die zijn toch redelijk solitair hun hele bestaan. Al is het nu toch ook wel meer bewijs dat die toch wel meer samenkomen dan we dachten. Ja. Dus het lijkt sowieso iets wat coöperatie, lijkt sowieso iets wat heel erg eigen is aan apen. Het is eigen aan apen, maar het is inderdaad ook heel erg eigen aan in een groep leven. Ja. Ja, wat jij daar precies voor onderzoek naar doet, dat gaan we zo meteen verder bespreken. Maar ja, over gemeenschappen gesproken. Jij woonde dus, eigenlijk, je hebt lange tijd in een gemeenschapje daar in Zuid-Afrika gewoond. En daar hebben we het de hele tijd over. Maar je hebt daar dus niet non-stop gewoond, de afgelopen 2 jaar. Ja. Want jouw PhD doe je dus officieel bij een universiteit in Zwitserland, toch? Ja. Klopt. Hoe zit dat precies? Ik werk voor de Universiteit van Neuchâtel. Zij hebben dan dit veldstation samen met de Universiteit van Lausanne. Dat is een beetje een zusteruniversiteit daar in de buurt. Ja, en zij sturen je naar Zuid-Afrika? Zij sturen mij naar Zuid-Afrika. En dan doe je daar je observaties. Ja. En dan neem je die weer mee. Ja, en dan ga je het hier uitwerken. Ja, dus ik verzamel al mijn data daar, zeg maar. En dan, Je bent heen en weer aan het reizen eigenlijk? Eigenlijk wel, ja. Nu ben je even in Nederland en straks weer naar Zwitserland dan? Ja, klopt. En moet je nog terug naar Zuid-Afrika? Ik ga waarschijnlijk nog voor een korte periode in maart. Ja. Ja, maar in principe is het grootste deel van het veldwerk nu gedaan. Ja, klopt. Nu ga je lekker in een hutje in de berg. Ga je alles zitten uitwerken eigenlijk. Ja, ongeveer. Ik hoop het. Dat zou wel ideaal zijn. Ja, leuk. Ja, misschien kom ik wel langs, want ja, wij kennen elkaar. Misschien goed voor de luisteraars om te weten. We hebben dezelfde studie gedaan in Groningen, dat was ecologie. Ik ben iets anders terechtgekomen qua werk dan jij. Maar dus des te mooier dat wij nu op deze manier kunnen treffen natuurlijk. Want we hebben elkaar sinds jij PhD begon niet gezien. Nee. We hebben niet alleen dezelfde studie gedaan, maar we hebben ook in een studiedispuut gezeten. Mm-hmm. Kun je daar wat over vertellen? Ja, ik ken jou van dat heet Kakapo. Dat is een ecologisch dispuut. Dat is opgezet met het idee om als ecologen wat vaker samen te komen en zo elkaar te leren kennen. Ja, en waarom Kakapo? Waarom die naam? Ja, dat is, nou ja, dat is een bijna uitgestorven grondpapegaai uit Nieuw-Zeeland. Ik weet niet waarom, want jij bent de eerste lichting. Ik ben de derde lichting. Dus Moet ik het dan opbiechten, dat ik het wel weet. Ja, volgens mij was het idee dat de ecologen een bijna uitstervend ras waren. En dat we een soort van een programma op aan het zetten waren om het te redden. En we hebben zelfs officieel een kakapo geadopteerd. Ja, wel meer dan één, volgens mij inmiddels. Ja. Oh, ja. Dan ben ik niet goed meer op de hoogte. Ja, ik ben van de oudere generatie natuurlijk. Hè? Mm. En is dat dispuut ook alleen maar gezelligheid? Of is het ook nog iets waar je wat aan hebt? Want je zit allemaal wel een beetje in hetzelfde netwerk, lijkt me. Ja, nee, dat is nu het leuke natuurlijk. Ik bedoel, jij bent deze kant op gegaan. Ik ben een andere kant op gegaan. En zo zijn we eigenlijk allemaal heel erg verspreid over de planeet inmiddels. Maar er komen ook nog steeds nieuwe mensen bij Kakapo. Dus daardoor bouw je heel erg wel zo'n netwerk op. Wat wel echt heel vet is. Ja, ja en dan kun je dus elkaar inspiratie opdoen. Ja. Misschien zelfs op dezelfde plek komen te werken. Ja, precies. Ja. Ik heb waar ik nu werk, dat heet het in Cabo Fervid Project. Daar heeft een andere dispuutgenoot van ons zijn masterproject gedaan bijvoorbeeld. Ja, misschien moeten we hem ook maar eens uitnodigen. Ja. Je weet. je noemde het project, hoe heet dat precies? In Cabo Fervid Project. In Cabo Fervid Project, ja. Dat gaan we zo meteen eventjes. Ik ben daar wel benieuwd naar wat dat precies is. Maar daarvoor, voordat we dat doen, is het eerst tijd voor muziek. Je hebt deze nacht je favoriete muziek meegenomen. Dat vond je geen makkelijke opgave, geloof ik. Je bent een grote muziekliefhebber. Ja. Maar je bent er uitgekomen. Het eerste nummer dat je meenam is van Spinvis. Nou, die kennen we allemaal. Ben je een groot fan? Ja, ik hou heel erg van Spinvis. En welk nummer gaan we luisteren? Het nummer heet Dag 1. Dat heeft, mag ik zeggen? Dat heeft hij geschreven over het eerste dier dat op land is gaan leven. Oh, en welk dier? Kunnen we niet noemen. Een soort vis, denk ik. Ja, een spinvis. Ja. We gaan luisteren. Heb je als luisteraar ondertussen een vraag aan Josephine over haar onderzoek naar de apen in Zuid-Afrika? Laat het ons weten door een berichtje te sturen via de gratis app van NPO Radio 1. Of bel gratis met je vraag naar 0800-1121. En na het nieuws van 3 uur kun je dan zelf je vraag stellen bij ons in de uitzending. Gaan we nu luisteren naar Spinvis met Dag 1. Scherper dan ooit. Luister. nacht van NTR. Met Ruben Roos en Jacobson. Ja, bij ons in de studio is vannacht bioloog Josephine Tanking te gast. Ik spreek met haar dit uur over haar onderzoek naar de evolutie van sociaal gedrag. Dat onderzoek doet ze in Zuid-Afrika op wilde vervetapen. Dat zijn een soort primaten. Heb je een vraag aan Josephine over haar onderzoek in Zuid-Afrika? Stuur je vraag dan in via de gratis app van NPO Radio 1... of bel gratis naar 0800-1121. Na het nieuws van 3 uur kun je dan live je vraag stellen in de uitzending aan Josephine. En Josephine... Wij hadden het net voor de muziek over een studiedispuut... waar we allebei lid van zijn, dat is Kakapo. Ja. Je vertelde dat het is een land... Grondpapegaai. We gaan nu even een plaatje op de webcam zetten. Voor de mensen die het hoorden en die dachten... wat is dat in godsnaam voor dier? Het is een hele groene, heel opvallende, best wel komische papegaai... Ja. Die alleen kan lopen. En ook wel bekend is volgens mij van een filmpje van Stephen Fry. Ja, Stephen Fry. Waar je probeert te paren met het hoofd van Stephen Fry, geloof ik. Een beetje verwarde kakapo zit er op een gegeven moment op zijn hoofd. Ja. Dat is vrij wanhopig om zich voor te planten, ja. Want daar hebben ze het nogal moeilijk mee. Ja, dat mooi. Blijkt ook maar weer. Maar goed, we zijn hier niet deze nacht om het te hebben over kakapo's, nee. Maar over vervetapen, want daar doe je onderzoek naar. Ja. Waar in Zuid-Afrika doe je dat? Nou, ik zit op een reservaat, dat heet Mawana, maar dat is een klein privaat reservaat. Dat is een beetje in het noordoosten. Ja. Van Zuid-Afrika. Hoe groot is het reservaat ongeveer? Dat is 12.000 hectare. Oké. Okay. Ja. Een hectare is een voetbalveld ongeveer. Ja. We hebben het even gegoogeld, maar het is ongeveer 2 keer het landoppervlakte van de Oostvaardersplassen. Oh ja. Wel andere, het ziet er wel anders uit dan de Oostvaardersplassen, denk ik. Het ziet er heel anders uit. Er lopen andere beesten rond. Ja, wat loopt er allemaal rond? Nou, het is een savannegebied of een beboste savanne. Dus het is. Je hebt er een beetje de klassieke savannedieren. Dus giraffen, zebra's, gnoes, impala's. We hebben ook olifanten. Je zegt het heel nonchalant, maar dit vind ik al echt fantastisch klinken. Ja, het is wel heel leuk. Het is, we hebben dus 2 diersoorten van de Big Five. Olifanten en luipaarden. En die zijn best wel mee te dealen, zeg maar, op voet. Dus daardoor kunnen wij ook de hele dag inderdaad met onze apen zijn... zonder dat we echt gevaar lopen om iets gevaarlijks tegen het lijf te lopen. Maar er zitten wel gevaarlijke beesten, lijkt me. Er zitten gevaarlijke beesten, maar... Dus je moet wel oppassen. Ja, je bent wel alert. Vooral slangen zijn wel een punt van aandacht. Ben je daar nog... was je daar bang voor? Zeg maar, dat lijkt me best wel eng als je daar begint. Aan het begin is het wel spannend, ja. Maar je bent aan het begin ook nooit alleen. Je bent altijd met mensen die al getraind zijn. En het scheelt ook heel erg dat je eigenlijk altijd met je apen bent. En zij zien de slangen altijd voordat jij dat doet. En ze slaan alarm daarvoor. En dus ze hebben... eigenlijk helpen die apen jou veilig houden van de slangen? Ja, het is, heel, het is echt een symbiose. Ja, precies. Het begint echt onderdeel van die natuur te worden. Ja, maar nee, dit is heel handig. En ze hebben een hele specifieke alarm voor slangen. Dus het is heel makkelijk te herkennen. Dus daardoor ben je eigenlijk nooit echt verrast. Nee. Maar daar moet je wel aan wennen, lijkt me. Ja, je moet het ook leren herkennen en je moet er wel leren aan wennen. Ja. Ja, en ondertussen loop je daar dus eigenlijk zonder veel angst rond. En ben je dus gewend dat er gewoon olifanten en giraffen rondlopen terwijl jij je werk doet? Ja, de olifanten zie je nooit hoor. Oh, okay. Maar de giraffen wel, dat is altijd leuk. Ja, lijkt me heel bijzonder. Dat was ook het plaatje volgens mij wat we op Instagram hadden gezet. Ja, en het project waar onderzoek deel van uitmaakt is de Vervet Project. Ja. Wat houdt het project eigenlijk in dan? Ja, dat is een project dat 13 jaar geleden ongeveer is opgezet door Erika van der Waal. Dat is een onderzoeker bij de Universiteit van Lausanne in Zwitserland. Van welke universiteit? Lausanne. Lausanne, juist. Ja. En zij in het begin focuste zich vooral op social learning, heet dat dan. Dus hoe leren individuen van elkaar of van andere groepsleden. En ook wel veel in vocal dingen. Dus zeg maar, hoe communiceren ze met elkaar, zeg maar. En dat heeft zich eigenlijk de afgelopen 13 jaar heel erg uitgebreid. We hadden het eerder over dat jij dit onderzoek doet omdat je eigenlijk apengedrag interessant vindt om ook meer over mensen te leren. Ja. Is dat ook een beetje waar dit project over is opgezet? Of gaat het echt wel om kennis over deze apen krijgen? Ja, het gaat heel erg hand in hand altijd, vind ik. Zeker als je onderzoek doet naar primaten. Natuurlijk wil je meer leren over de diersoort waar je naar kijkt. Maar ik denk, het mooie aan het onderzoeken van primaten is dat je eigenlijk ook vrij makkelijk zo'n link kan leggen met ons. Dus het gaat, ja, het is niet uitsluitend, zeg maar. Nee. Ja. Nou, dat is een mooie gedachte natuurlijk. Ja. En het project heeft ervoor gezorgd dat je daar met een groep kan zitten. In een huis, zoals je zei. Ja. Hoe groot is die groep? Dat wisselt een beetje, maar meestal rond de 15 tot 20 mensen. Ja, dat lijkt me best wel een hecht groepje dan. Ja, klopt. En zijn dat allemaal PhD'ers zoals jij? Er zitten een aantal andere PhD'ers, maar vooral ook veel masterstudenten. We hebben een aantal Zuid-Afrikaanse veldassistenten die daar permanent zitten. En eigenlijk een heel groot deel vrijwilligers. En die mensen die komen dus, wat doen zij voor werk dan? Ja, die doen eigenlijk de bulk van de datacollectie, zeg maar, samen met andere veldassistenten. Voor 8 maanden komen zij bij ons om ervaring op te doen in het veld. Of iets moois voor op een cv. Of gewoon graag een keer iets helemaal nieuws willen ontdekken. Dankzij hen kun jij ook je onderzoek doen. Ja, dat is waanzinnig. Ja. Laten we over die apen hebben. Mm. Vervet apen. Ja. Wat zijn het voor apen? We zetten weer even een plaatje op de webcam. Voor de mensen die op de webcam meekijken. Ja. Ja, het is een beetje, ik omschrijf ze wel eens als een soort kleine kat. Of een grote kat, bedoel ik eigenlijk. Ze zijn grijs en ze hebben een zwart gezicht. In het Nederlands worden ze ook wel blauwapen genoemd. Omdat de genitaliën van de mannetjes, die zijn felblauw. Ja. Heel bijzonder. Interessante keuze. Ja. Om het zo te noemen dan. Ja, precies. Nou ja, het is wel karakteriserend, zeg maar. Ja. Maar... dus dat een beetje. Ja, en die leven dus in groepen? Ja, ze leven in, dat noem je dan multi-male, multi-female groepen. Wat betekent dat er meerdere mannetjes en meerdere vrouwtjes zijn. Ja. Dus in dat opzicht ook weer mooi te vergelijken met een menselijk systeem. Ja, inderdaad. Ja. Behalve dat bij de vervetapen niet echt patriarchisch is ingesteld. Nee, klopt, inderdaad. Ja, het is een matriarch systeem. Ja, dus dat betekent... Dat betekent dat het vrouwtje dominant is. Ja. En nou wil dat nog wel eens wisselen per groep. Dus je hebt echt sterke matriarchen die echt de baas zijn over alle mannetjes. En je hebt ook een aantal wat zwakkere matriarchen. En daarbij zijn toch wel mannetjes sneller over haar dominant. Maar die mannetjes die wisselen als zij eenmaal seksueel volwassen zijn. Dat is rond de 4-5 jaar. Dan vertrekken zij uit hun geboortegroep. En dan zoeken zij een nieuwe groep. En zij wisselen dan van groep rond ongeveer 2 jaar, elke 2 jaar. En die elke keer als zij in een nieuwe groep komen, dan moeten zij weer opnieuw vechten voor hun positie, zeg maar. En die vrouwtjes, dat is bijna een soort kastensysteem. Dus die worden geboren in de rang van hun moeder, daar rechtsonder. En dat gaat dan van jong naar oud. Dus de jongste dochter, die is het dominantst. Dat is interessant. Ja. Waarom de jongste? Wat is er een logische verklaring voor? Ik vraag me dat ook vaak af. Ik weet het niet. Ik denk zelf vaak van, nou ja, als zo'n moeder dus doodgaat, en zeker als dat dan de matriarch is, dus het dominante vrouwtje, dan is daarna meestal wel een korte periode van kleine chaos. Het is de bedoeling dat de jongste dochter het overneemt, maar soms is zij te jong, et cetera. Dus dan heb je toch een moment van onzekerheid. En ik denk dus, hoe jonger de nieuwe matriarch is, hoe langer er stabiliteit is. Het klinkt alsof het allemaal tegenovergestelde is van hoe het hier bij ons mensen gaat, in ieder geval in de westerse wereld. Ja. Denk je wel eens, hoe zou de mensenwereld eruit zien als het er zo naartoe ging? Ja, zeker. En wat denk je? Ja, daar kan je eindeloos over fantaseren, denk ik. Maar het is natuurlijk ook de vraag of wij... om het er even heel bot te zeggen, de patriarchie heeft uiteindelijk gewonnen, I guess. Ja. Maar of wij als vroegere samenleving ook daadwerkelijk allemaal patriarch waren, dat is nog maar de vraag. Ja, precies. Het is niet per se alsof het bij ons in de natuur is ingebouwd. Nee, precies. Terwijl dat bij deze vervetapen wel zo is. Ja. Dat is niet democratisch besloten daar. Nee, of zo. Nee, precies. Hoeveel van die apen bestudeer jij of jullie met je groep? Laten we het hebben over jou, wat jij bestudeert. Iedereen die daar gaat werken, die krijgt 2 groepen aangewezen. Die dus leert herkennen en waarmee die eigenlijk al zijn werk doet. Ik ken 2 groepen van gezicht. Eentje is vrij klein, dat zijn iets van 25 apen. En een ander, dat is de grootste groep vervet apen die tot nu toe gezien is. Dat zijn momenteel volgens mij 75 apen. Dat is in 1 groep? Ja. Zo. Ja. En hoeveel van die groepen leven dan? Want je zegt, iedereen krijgt twee groepen toegewezen. We volgen momenteel 7 groepen. En zitten er grote verschillen tussen die groepen ook? Ja, enorm. Ja. In groepsgrootte bijvoorbeeld. Mm. Maar ook echt in een soort van cultuur, kan je het noemen. Ja. Heb je een voorbeeld? Ik ben wel benieuwd. Nou, bijvoorbeeld de matriarch in die grote groep, dat is een heel vriendelijk vrouwtje eigenlijk. Die is die houdt heel erg van andere mensen vlooien en die is eigenlijk over het algemeen niet zo agressief. Die laat een heleboel mannetjes er ook bij en het is eigenlijk best wel een vredelievende bedoening, zeg maar. Ja. Maar als je dan bijvoorbeeld naar een andere groep die daar aan grenst gaat, daar is het dominante vrouwtje heel agressief. Ja. Die groep die staat daar dan dus nu ook onbekend binnen ons. Subculturen, ja. Misschien een beetje families of zo. Ja, interessant. Ja. En jij zegt 75 in één groep en jij zegt, ik herken ze aan het gezicht. Ja. Je kunt ze allemaal uit elkaar houden. Ja. Ik zou er bijna een test willen doen om te kijken of het wel klopt. Hoe doe je dat? Ik hoorde al iets over oren, zei je eigenlijk. Ja, allemaal verschillende dingen die je jezelf aanleert. Dus je kan kijken naar de oren of ze daar notches noemen we dat dan, maar zeg maar gaatjes in hebben. Of sowieso littekens zijn altijd handig. Staarten hebben soms kinken erin of weet ik veel. Maar dat kun je door je verrekijker heen al herkennen? Ja, door je verrekijker. Of ze zijn soms ook wel dichtbij genoeg. In principe zijn ze gewoon om je heen. Dat je dat ook al met het blote oog kan zien. Maar als je veel tijd met ze spendeert, op een gegeven moment klikt het. En dan zie je gewoon verschillende gezichten. Hebben ze allemaal ook een eigen naam? Ze hebben allemaal een eigen naam. Ja. En heb je een favoriet? Ja, ik heb favorieten. Ik denk niet dat ze meeluisteren, dus ik denk dat je het mag zeggen. Ja, nee. Ja. Mijn favoriete mannetje, dat is Seychelles. Dat is een heel mooi mannetje. Die ik al vanaf het begin ken. Die was altijd heel erg laag gerankt in mijn grote groep. En die heb ik over de afgelopen jaren dominant zien worden. En toen werd hij opeens heel groot en testosteron. Dat was heel leuk. Heb je het nog steeds over de aap? Of, ja. Even voor de duidelijkheid. Ja. Leuk. En jij kijkt dus naar het gedrag van deze apen. Klopt. Door je verrekijker over het algemeen, denk ik. Of ook van dichtbij? Ja. Ook van dichtbij, ja. Wat voor data verzamel je allemaal? Voornamelijk gefocust op dus sociale interacties. Individuen die elkaar vlooien, maar bijvoorbeeld ook conflicten die ze hebben met elkaar. Daaraan kan je dan zien wie bevriend is met elkaar. En wat de dominantiestructuur is, dus wie er dominant is. Aan wie zo'n conflict dan wint. Dat soort dingen, maar verder ook bijvoorbeeld als twee groepen elkaar tegenkomen. Wat gebeurt er? Ontstaat er een gevecht en zo, wie doen er mee in zo'n gevecht? Ja, het gaat altijd over momenten van interactie. Dat is eigenlijk jouw momenten van, oké, dit is dit vertelt mij iets. Klopt. En om dat te observeren en om dat soort van te registreren, maak je vaak geluidsopnames. Ja. En je hebt dat meegenomen. We gaan naar een eerste geluidsopname luisteren. Heeft iets te maken met een krokodil, geloof ik. Waar gaan we naar luisteren? Ja, ik maak vooral geluidsopnames inderdaad als ik bezig ben met een experiment. Omdat er dan een heleboel gebeurt en dat wil ik niet missen. Ja. En dit is dan een geluidsopname waarbij ze steken de rivier over. En dat doen ze over het algemeen in best wel een aangewezen volgorde. En ik heb net een nep krokodil laten zien. En ik wil kijken hoe dat de volgorde beïnvloedt waarin ze oversteken. We gaan even luisteren naar wat er gebeurt. Yeah. Okay, I'm going further upstream. Sinji moved further upstream. It is now 9:10. Oh, he is coming down now. Yeah, Sinji crossing. Sinji has crossed. I'd say he's the first crosser after the crocodile. Klinkt een beetje buiten adem. Ja, enorm. Je moet natuurlijk achter ze aan blijven rennen. Ja, precies. Ik klim hier volgens mij over een soort rots heen. Leuk. Is leuk om jezelf zo terug te luisteren. Ja. Je had het over een nep-krokodil. Ja. Die plaatsen jullie daar. Ja, dat was die was ooit achtergelaten door een ander team bij mij op het veldstation. En wat wilde je hier bestuderen? Nou, ik kijk naar hoe ze dus de volgorde waarin ze die rivieren oversteken. En dat vergelijk ik met hoe zij bijvoorbeeld wegen oversteken. We hebben een aantal wegen in ons reservaat. En dan zeg ik, een weg heeft een minder risico dan een rivier oversteken. Het is minder breed, het is geen echte barrière. Dus ik wil eigenlijk kijken of ze dus in de volgorde waarin ze oversteken reageren op verschillende levels van risico. En om dat dus experimenteel aan toe te voegen, heb ik het risico verhoogd door net te doen alsof er een gevaarlijke krokodil... Ja, je hebt er gewoon even een nepkrokodil neergelegd. Ja, precies. En zijn ze in de maling genomen? Ja, ze vonden het niet leuk. Ze dachten echt dat het een krokodil was? Ja, ja, okay. Ze slaan alarm en dan staan ze op hun achterpoten en kijken ze. En heb jij een beetje een conclusie kunnen trekken over dit vraagstuk? Nog niet, ik ben ermee bezig. Wat ik wel al weet van nou ja, in ieder geval de wegen tegenover de rivieren, is dat je dus in principe steken de mannetjes meestal als eerste over. En dat lijkt toe te nemen, of dat gebeurt vaker als ze een rivier oversteken dan als ze een weg oversteken. Oké. Ja. En maar dit zijn allemaal data, die moet jij nog allemaal gaan analyseren. Ja. Dus bijvoorbeeld wat we hier hoorden, daar heb jij bergen van, denk ik, van dit soort observaties. En dan moet je allemaal samenvoegen en zo. Ja. En dat is de volgende fase voor jou, ja, denk ja, ik. Ja, dat wordt computerwerk. We hebben nog een fragment meegenomen. Daar hoor je de apen ook echt op de achtergrond. Deze gaan we nu even luisteren. All right, Furry is here. He's climbing up towards the tree where the monkey is barking. Climbing up, up, up. Towards... Alright, he's looking in the direction of the dog. Ik zie een beetje lachen. Ja. Waarschijnlijk vanwege al dat buiten ademen. Ja. Dit klinkt dus bijna een beetje half sport elke dag als je met die beesten bezig ja, bent. Ja, je bent heel actief bezig. Ja. Ja. Wat gebeurde hier? Ik hoorde de aap een soort van blaffen, leek het wel eigenlijk. Ja, we noemen dat inderdaad barking. Ja. Ja. En dit is dus hoe een vervet aap klinkt. Dit is een mannetje, ja. Een mannetje, maar dit is een specifieke alarmroep. Ze hebben eigenlijk drie verschillende roepen. Drie concrete, het hangt een beetje van af wie je vraagt. Sommige mensen zeggen 7, sommige mensen zeggen 14. Maar het zijn drie duidelijk te herkennen. Eentje is dan voor slangen en reptielen. Eentje is voor vogels. En deze is dan voor landpredatoren. Ja, heb je hier ook nog een conclusie uit kunnen trekken uit dit soort observaties? Nou, deze nog niet. Dit is een beetje een gefaald experiment. Ik probeerde die mannetjes te laten barken. Dat lukte deze keer, maar dat lukte 2 uit de 12 keer. Dus dat heb ik. Je probeert het te laten barken. Ja, ja, ik wou kijken of dan de mannetjes die alarm slaan, of die beloond worden voor het alarm slaan. Maar het was hier geen nepkrokodil? Nee, nee, we hebben een hond met een aan de lijn aan ze laten zien. Als een gevaarlijke predator. En ze trapte er niet echt in. Maar ze trapte er niet in, nee. Helaas. Ja, nou goed, geen resultaat is ook resultaat, zeg ik. Zeg het altijd in de wetenschap. Maar het is toch, je hebt niet veel mee te reuken. Nee, hiermee. Precies, ja. Want ja, je doet dus soms experimentjes. Soms gaat het goed, soms gaat het fout. Ja. Wat voor proefjes doe je nog meer om dat gedrag te onderzoeken? Ja, dat is het mooie eigenlijk aan het Inca Movervet Project en aan de plek waar wij zitten, is dat we dus inderdaad experimenten kunnen doen met onze apen. En ik zeg altijd, dat gebeurt op vrijwillige basis. Dus de apen die kunnen zelf besluiten of ze daar mee aan doen of niet. Nou ja, als ik een nep krokodil laat zien, dan is dat natuurlijk een ander verhaal. Maar veel dingen doen we ook op basis van de voedselbeloning, zeg maar. Dus er loopt nu een experiment van mij van een jaar. Een van de theorieën die ik aan het onderzoeken ben, is dat ik kijk of een sociale band, of je een sociale band kan creëren met coöperatie. En het experiment dat ik aan het doen ben, daarbij heb ik een mannetje en een vrouwtje. En daar probeer ik een sociale band bij te creëren. Doordat we hebben een houten doos met een deurtje dat ik open kan maken met een afstandsbediening. En dat mannetje en dat vrouwtje, ik zet die twee dozen zeg maar neer. En dat mannetje en vrouwtje moeten tegelijkertijd bij hun doos zijn en hand erop leggen en dan klappen ze open. En dat is de bedoeling. Klinkt als een soort spelshow op tv of zo. Ja, voor een aap is dat waarschijnlijk ongeveer wel het equivalent. Maar de bedoeling is dat zij dus doorhebben dat ze elkaar nodig hebben om een klein beetje mais te krijgen. Ja, vinden ze lekker? Ja, ze houden enorm van mais. Ja. En dit heb je uitgevoerd, dit experiment? Ja, dat loopt nu een jaar. Okay. Dus we hebben een aantal koppeltjes die ook echt al een jaar lang dit aan het doen zijn. En die worden steeds beter in samenwerken? Of? Nou, we zien eigenlijk dat ze op een gegeven moment een beetje een soort plateau bereiken in tolerantie. Dus we noemen dus dat tolerantie. Dus wat is de afstand waarop we de dozen kunnen zetten zonder dat ze elkaar aanvallen, eigenlijk. Oké. Okay. Ja. En bij sommigen is dat 0 meter. Dus sommigen zijn echt blij. Heel coöperatief. Om, ja, om schouder aan schouder te eten, zeg maar. Ja. En anderen die vinden het toch niet fijn als iemand binnen 2 meter komt. Want ze moeten wel samenwerken om op die knop te drukken. Ja, ze moeten tegelijkertijd de doos aanraken. Ja, ja. Maar zodra dat gebeurt is, dan vallen ze elkaar soms aan. Ja, of soms is er eentje al bij de doos en die ander komt er naartoe en dan wordt die weggejaagd, zeg maar. Ja, ja. En dat geeft aan hoe, in welke mate ze samen kunnen werken. Of ja, bereid zijn om samen te werken. Ja, precies. Want waarom staat die, we hadden het er net al over, maar waarom staat die samenwerking zo centraal in dat onderzoek van jou? Ja, nou ja, dat is het onderwerp waar ik op ga promoveren, zeg maar. Het onderzoek is gewoon naar de evolutie van coöperatie. En in principe is dat een vraagstuk dat al heel lang bekeken wordt door biologen en ecologen. En, heb je al een beetje resultaat eigenlijk ondertussen? Of een beetje conclusies die je kunt trekken over die coöperatie? Want je hebt eigenlijk vooral nog het observatiegedeelte gedaan nu. Klopt, ja. Is er al iets wat je kunt delen? Nou ja, ik vind altijd, ik heb toch wel mijn geld ligt bij één theorie. Waarvan ik denk dat die klopt. Maar dat moet allemaal nog uit de data blijken. Ja. Maar dat heet competitief altruïsme. Of reputation-based partner choice, ja, in het Engels. En dat houdt in eigenlijk dat gaat dan over dat mannelijke coöperatieve gedrag. En dat die mannetjes dat voornamelijk doen. Zodat zij een reputatie krijgen van coöperatief zijn. En dat is aantrekkelijk als partner. Dat is heel interessant. Ja. Want ik hoor meteen eigenlijk een beetje gelijkenis bij mensen. Ja, klopt. Als mensen denken dat je goed doet, dan ben je een aantrekkelijke partner. Precies. En dat zou dus ook kunnen spelen bij deze apen. Ja, dus die mannetjes die willen inderdaad graag laten zien van kijk, ik doe dit voor jullie. En dat zou dan uiteindelijk zich terug moeten betalen in meer paringsmogelijkheden. Ja, en als jij al je data verwerkt hebt, dan gaan we daar hopelijk achter komen. Of het een beetje klopt. Ja. Want het is een onderzoek dat over veel tijd is uitgestrekt. Ja, 4 jaar. Ja, is dat belangrijk om daar lang de tijd voor te nemen? Ja, zeker. Waarom? Ja. Nou ja, omdat als je dus bijvoorbeeld inderdaad naar die paringsmogelijkheden wil kijken, dan moet je eigenlijk sowieso data hebben van de mannetjes wiens kinderen van hem zijn, zeg maar. Ja. Dus daar heb je genetische analyses voor nodig. En dat duurt gewoon wel even. Ja. Dat is punt 1. En ten tweede, het is een vrij globaal onderwerp. Waarbij je eigenlijk heel veel verschillende soorten gedrag wil bekijken. En veel puzzelstukjes bij elkaar vinden. Precies. Om een conclusie te kunnen trekken. Ja, dus je hebt dan wel meerdere jaren nodig, ja, zeg maar, aan data. En heb je dan ook meerdere onderzoeken nodig? Want iedereen doet een beetje zijn eigen onderzoekje daar. Ja. Wissel je ook resultaten uit om samen een grote plaatje te krijgen? Ja. Ja, je kan moeilijk een onderzoek doen naar de evolutie van coöperatie zonder ook zelf samen te werken. Dat is prachtig verwoord. Ja. Ja. Nee, ik heb een collega waarmee ik heel nauw samenwerk. Zij zit op hetzelfde project, Maria Granel Ruiz. En zij werkt ook aan de evolutie van coöperatie, maar zij focust zich vooral op de fysiologie. Dus zij kijkt naar fysiologie is een lichamelijke aspect, ja. Dus maar dat is voor jou ook belangrijke informatie. Ja, zeker. Dus zij doet die genetische analyse bijvoorbeeld. Maar zij kijkt ook bijvoorbeeld hoe hormonen een invloed kunnen hebben op sociaal en coöperatief gedrag. Ja. Oké, okay, dus ook bij jullie is veel coöperatie belangrijk, in jullie gemeenschapje. Ja, misschien zijn die apen jullie ook aan het observeren, wie weet. Wie weet. Je hebt geen idee, maar wie weet niet wat ze 's nachts doen, hè? Leuk, wij praten zo meteen verder met jou ook over het leven in Zuid-Afrika. En ik ben toch ook nog wel benieuwd naar hoe die apen nou precies in die hiërarchie werken. Ja. Maar wij gaan eerst nog even naar meer muziek luisteren, die jij voor ons hebt meegenomen. Het volgende nummer is van Eels. Yeah. Palingen, denk ik, is de vertaling daarvan. Het nummer heet Mr. E's Beautiful Blues. Yeah. Waarom wilde je dit nummer horen? Ja, ik hou enorm van Eels. Ik vind hem altijd ondergewaardeerd. En dit nummer Ja, het is het laatste nummer van mijn favoriete album van hem. Ik vind het gewoon een prachtig, prachtig nummer. Mooi. Nou, dan gaan we dat samen met jou luisteren. En nou ja, voor de luisteraars, na het nieuws van 3 uur... Heb je als luisteraar ook de kans om een vraag te stellen in onze uitzending. Als je een vraag aan Josephine hebt over onderzoek naar apen... of gewoon naar over apen over het algemeen... stuur je vraag dan vast in via de gratis app van NPO Radio 1... of bel naar 0800-1121 en dan kun jij straks live je vraag aan Josephine stellen. Dan gaan we nu luisteren naar Mr. E's Beautiful Blues van Eels. Met Ruben Roos en Jacobson. Bij ons in de studio is vannacht bioloog Josephine Tanking te gast. Ik heb het afgelopen half uur met haar gesproken over haar onderzoek naar het gedrag van apen. Voor dat veldwerkonderzoek leeft ze nu al 2 jaar in een reservaat in Zuid-Afrika. Tot 3 uur praat ik nog met haar over hoe die verwet apen in Zuid-Afrika, waar ze onderzoek naar doet. En over het leven in Zuid-Afrika en de impact van haar onderzoek. Heb je een vraag aan Josephine over haar onderzoek? Of over het leven in een reservaat? Of over apen? Stuur je vraag dan in via de gratis app van NPO Radio 1. Of bel gratis naar 0800-1121. En na het nieuws van 3 uur kun je dan live je vraag stellen in de uitzending. Josephine, jij, we hebben het net al een beetje gehad over de vervetapen waar je onderzoek naar doet. Ja. En wat voor gedrag je eigenlijk bij hen ziet. Ja. Je zei ook al dat je hebt 2 groepen waar je onderzoek naar doet. Eén is 75 apen. Mm-hmm. Dat is best wat. Ja. Bouw je ook een beetje een band op met die apen? Want je kent ze allemaal bij naam, bij gezicht. Klopt. Je loopt eigenlijk, je leeft met ze elke dag ongeveer. Ja. Ja. Hoe zit dat? Nee, je bouwt zeker een band met ze op. Maar ik zeg altijd, dat is een heel eenzijdige band. Ik heb dan favorieten en weet ik veel. Maar zij zijn volledig onverschillig naar ons toe. Dat is altijd wel grappig. Maar weet je dat zo zeker? Ja, dat weet ik wel vrij zeker, ja. Het is sowieso niet de bedoeling dat wij met hen interacteren. Zijn ze wel benaderbaar of zijn ze heel schuw? Het wisselt een beetje per aap. Sommigen zijn heel benaderbaar en die maakt het echt niet uit als je er langs loopt, zeg maar. Anderen die zijn echt wel wat schuwer en die verstoppen zich wat meer. Dus daar merk je al verschillende persoonlijkheden? Ja, dat sowieso, verschillende persoonlijkheden. Maar wat je bijvoorbeeld, wij dragen allemaal een blauw petje als we naar de apen toe gaan. Daarop zijn ze dan gehabitueerd, heet dat dan. Of gewend geraakt aan mensen. Een blauw petje betekent voor hen dus, oké, die zijn niet gevaarlijk. En ik heb wel eens gehad dat ik bijvoorbeeld even mijn petje afdeed. Dat ik een t-shirt uitdeed. En vervolgens mijn petje vergeet weer op te zetten, naar de apen toe lopen. En dat ik dan toch wel een kleine alarm krijg, zeg dan maar. Dan zien ze je opeens als gevaar. Ja, dus zij zijn helemaal. Terwijl ik daar al 2 jaar rondliep, zeg maar. Dat ik denk, dus dat is wel een duidelijk teken. Ja, dat is een duidelijk teken dat ze jij misschien niet zo goed kennen. Nee. En wat voor doorstroom is er bij die apen? Want ik weet niet hoe snel ze zich voortplanten. Je hebt 1 matingseason per jaar, dus 1 paringseizoen en dan 1 baby per jaar. Per vrouwtje of per zwanger vrouwtje. Dat is meestal 1 op de 3 of zo, die krijgt een baby. Dus je krijgt er steeds nieuwe generaties bij? Je krijgt er steeds elk jaar nieuwe generaties bij. Moet je die ook weer leren kennen? Ja, klopt. Je moet je leren kennen en uitvogelen of het een mannetje of een vrouwtje is. En dan een naam geven. En ja, en jij zegt net van, ik merk eigenlijk dat ze mij niet echt, beginnen te herkennen. Nee. Maar jij leert ze wel goed door en door kennen. Ja, enorm. Wat soort dingen zijn jou nou echt bijgebleven, opgevallen? In die 2 jaar? Ik vind het altijd heel bijzonder om echt te zien dat dus elke aap een eigen persoonlijkheid heeft. Ja. Inderdaad, dus dat meer verlegen of juist niet. Maar ook echt met hoe ze met elkaar omgaan. En wat voor een impact dat heeft op de rest van hun leven. En we zeggen wel, je zit gewoon de hele dag eigenlijk naar een soort soapserie te kijken. Ja, dat lijkt mij ook. Ja. Bijvoorbeeld, dus dat vertelde ik eerder, dat mijn favoriete mannetje Seychelles eerst heel erg laag gerankt was en daarna zich eigenlijk omhoog heeft gevochten tot dominant mannetje. Beetje drama eigenlijk. Best dat wel er een beetje speelt. Drama, ja. Ja, dan s'avonds aan de eettafel, dat is alles waar we het dan over hebben, zeg maar. Ja, net als mensen het over GTST hebben, zeg maar, in Nederland hebben jullie het over wat er bij de apen is gebeurd. Ja, klopt. Wie is er? Zijn er ook, zeg maar, break-ups en dat soort zaken? Ja. Tijdens het paringseizoen heb je echt die koppeltjes die dan een paar dagen elkaar de hele tijd volgen en dan op een gegeven moment is het weer klaar. Ja? Ja. Grappig. Echt een soort soapserie. Ja, echt. Maar goed, je bent er niet alleen maar om drama te kijken. Je doet er ook echt onderzoek naar bepaalde theorieën. En je had het net al over die de coöperatie vooral. Mm-hmm. En competitief altruïsme. Eigenlijk kwam het erop neer dat het idee is dat mannetjes misschien alleen maar in de spotlight, als mensen kijken, of als apen kijken, dat ze dan schappelijk doen. Zodat ze dan worden gezien als een goede partner. Ja. Zijn dat dingen die je ook een beetje kan doortrekken naar mensen? Want uiteindelijk vind jij het ook zo boeiend om omdat je het dingen leert over mensen, toch? Ja. Nou ja, ik denk inderdaad dat er zeker bij mensen zijn er wel goede voorbeelden te noemen. Er is bijvoorbeeld één onderzoek, of nou ja, meerdere onderzoeken eigenlijk. Het is best wel vaak herhaald en steeds komt er hetzelfde resultaat. Waarbij een groep mensen wordt gevraagd om een bepaald bedrag te geven aan het goede doel. Eerst zonder publiek en dan met publiek. Nou, dan zie je eigenlijk dat, dat mensen over het algemeen niet per se meer of anders geld geven met of zonder publiek. Behalve één groep mensen. En dat zijn single mannen. Dus mannen met een partner of vrouwen met of zonder partner. Daarvoor maakt het niet uit of zij een publiek hebben. Maar single mannen die geven significant meer geld aan het goede doel als er een publiek is dat naar hem kijkt. En dan heb je nog een ander onderzoek dat daar dieper op ingaat, waarbij de man, als er een vrouw in het publiek zit, mag scoren hoe aantrekkelijk hij die vrouw vindt. En hoe hoger hij die aantrekkelijkheid scoort, hoe meer geld hij aan het goede doel geeft. Ja, omdat hij wil gezien worden als een goede man. Dat is de theorie. Terwijl het idee is dus dat als het niet bekeken werd, dan. En dat komt eigenlijk best wel één op één overeen met die theorie die je bij primaten ziet. Ja, klopt. Heb je wel eens bewijs gezien, echt in zeg maar live van zoiets? Bij de vervetapen. Ah ja, je hebt wel eens dat bijvoorbeeld een mannetje begint te alarm slaan op een moment dat eigenlijk de dreiging al lang weg is, bijvoorbeeld. Ja. Dat ik denk, ja, je bent gewoon aan het showen. Ja. Ja, dat heeft helemaal geen functie, behalve dat jij gewoon even laat zien, kijk mij. Ja, ja. Apengedrag noem je eigenlijk mensen ook wel een beetje, toch? Ja, klopt. Ja. Maar ja, nou ja, ik denk altijd van, dat is het mooie, vind ik, aan dus inderdaad dat soort patronen of theorieën bekijken in apen en dat dan door te trekken naar mensen. Want ik weet zeker dat die mannen daar zich niet bewust van zijn. Ik weet ook zeker dat vrouwen hun gedrag op een bepaalde manier aanpassen. Ja. En wij zijn uiteindelijk ook gewoon een soort apen. Ja. Ben je dan ook anders naar ons gaan kijken? Ja, zeker. Ja. Op een positieve of een negatieve manier? Nou, niet per se positief of negatief. Het is gewoon voor mij ook af en toe leuk om het te herkennen. En ook om mezelf en aan anderen soms beter te begrijpen. Ja. Oh, kijk, je gaat nu staan omdat je dit denkt. Misschien jezelf vooral beter te begrijpen. Ja. Ja. Dat is natuurlijk. Want we hadden wel net over dat eigenlijk die mannetjes- en vrouwtjesverdeling bij apen heel anders is. Of bij de vervetapen heel anders is, toch? Dan bij mensen. Ja. Omdat ze matriarch zijn, bedoel je? Ja. Ja, enigszins. Al denk ik wel het sociale systeem van mensen uiteindelijk ook. Ik bedoel, als je met z'n allen op een feestje bent of in een ruimte samen, dan betekent het echt niet dat de mannen volledig de baas zijn, zeg maar. Nee. Ik denk dat we in veel opzichten juist ook heel erg op elkaar lijken, omdat we de hele tijd wel met elkaar bezig zijn. En vrouwen zijn toch vaak wel met andere dingen bezig dan mannen. Ja. Dus ja. Ja, mooie conclusie lijkt me. Wij zijn aan het einde gekomen van ons uurgesprek. Dankjewel, Josephine. Na het journaal praten we natuurlijk nog voor. We hebben dan vragen van luisteraars. En we gaan het ook nog een beetje hebben over hoe het leven eigenlijk is in het reservaat in Zuid-Afrika. Als je als luisteraar een vraag hebt aan Josephine over haar onderzoek naar het gedrag van apen of over apen over het algemeen, dan is dit je moment. Stel je vraag via een berichtje in de gratis Radio 1 app of bel naar 0800-1121. En dan kun je zo meteen live je vraag stellen aan Josephine in de uitzending. Tot zometeen. NPO Radio 1. 3:00, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De 5 grootste pensioenfondsen hebben voldoende geld in kas, maar het is nog niet zeker dat de pensioenen omhoog gaan per 1 januari. Dat heeft te maken met zorgen over de economie en de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Ook de oorlog in Oekraïne en het conflict in het Midden-Oosten dragen bij aan de onzekerheid, zegt pensioenfonds ABP. Uiterlijk in 2027 gaat het nieuwe pensioenstelsel in. Vanaf dan is de rente minder doorslaggevend en worden resultaten op de beurs meer bepalend. De VS heeft in de VN-veiligheidsraad tegen een resolutie gestemd over de oorlog tussen Israël en Hamas. Brazilië diende de resolutie in. Het land riep op tot het toelaten van humanitaire hulp in de Gazastrook en de bescherming van burgers in het gebied. Ook pleitte Brazilië voor het direct vrijlaten van gijzelaars door Hamas en werd de militante groepering veroordeeld voor de terreuraanslagen. De VS wilde niet instemmen met de resolutie omdat daarin het recht van Israël op zelfverdediging niet werd benoemd. De Verenigde Staten hebben vetomacht als permanent lid van de Veiligheidsraad. Een dag na de Amerikaanse president Biden brengt ook de Britse premier Sunak een bezoek aan Israël. Hij zal daar spreken met premier Netanyahu en president Herzog. Sunak wil zijn medeleven betuigen na de terreuraanslagen van Hamas op 7 oktober. Ook wil hij waarschuwen voor verdere escalatie van het conflict, laat Downing Street weten. De Britse premier vindt dat er te veel burgerdoden vallen. Volgens hem moeten leiders in de regio en de wereld bij elkaar komen om meer bloedvergieten te voorkomen. Het aantal abonnees van videostreamingsdienst Netflix is fors toegenomen in het afgelopen kwartaal. Er zijn bijna 9 miljoen nieuwe klanten bijgekomen. Netflix zegt dat het vooral komt doordat het bedrijf het moeilijker heeft gemaakt om accounts te delen. Het gevolg is dat meer mensen nu een eigen account hebben bij het videoplatform. Netflix heeft inmiddels meer dan 247 miljoen abonnees. Het weer op veel plekken regen. Het is rond de 12 graden. In de ochtend bijna overal droog. 'S Middags en 's avonds opnieuw regen. In het noorden wordt het maximaal 15 graden. Op andere plaatsen 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Goedenacht. Het woord is nu aan jou. De nacht van NTR. Met Ruben Roos en Jacobson. Bij ons in de studio is vannacht bioloog Josephine Tanking te gast. Ik heb het afgelopen uur met haar gesproken over haar onderzoek naar het gedrag van apen. Voor dat veldwerkonderzoek leeft ze namelijk nu al 2 jaar op een reservaat in Zuid-Afrika. Heb je een vraag aan Josephine over haar onderzoek in Zuid-Afrika? Of over haar leven in het reservaat, of over apen natuurlijk. Stuur je vraag dan in via de app van NPO Radio 1 of bel gratis naar 0800-1121. En na het nieuws van 3 uur kun je dan live je vraag stellen in de uitzending. En Josephine, de eerste luisteraars, of de eerste beller, hangt al aan de lijn. Leuk. Wij hebben Sean. Sean, goeienacht. Ja, hey, goeienacht. Wat is jouw vraag aan Josephine? Ja, nou, ten eerste, ik wil even zeggen dat ik gerustgesteld ben door het laatste nieuws van dat wij niet van de apen afstammen. Hè. Wij zijn net als de apen, stammen wij dus van een hogere soort af, heb ik begrepen. Klopt dat, hè? Ja. Ik weet niet helemaal wat je bedoelt, John. Nou, wij stammen niet van de apen af. Okay. De apen en wij zijn een soort die van een andere, die ze nog niet ontdekt hebben, die stammen wij vanaf, als het goed is. Dat heb ik begrepen van de laatste berichten uit de wetenschap. Ik denk dus wat je bedoelt is dat wij niet direct afstammen van de apen, klopt, die wij nu kennen. Ja, dat, ja, klopt. Ja. Nee, dat klopt ook. Ik denk, ja, we hebben uiteindelijk een soort verre voorouder gedeeld en we zijn een andere kant op gegaan. Ja, dat stemt mij heel tevreden. Mooi. En wat is je vraag, John? Ja, mijn vraag is de volgende. Ik vroeg me af, ik heb me altijd afgevraagd, hoe gaan apen nou reageren als we ze eens voor een orkest zetten? Of voor een hele mooie ingewikkelde turnoefening of een andere kunstvorm? Hoe zouden, ja, ze daarop reageren? Ja, dat is een goede vraag. Dat zou wel leuk zijn om een keer uit te proberen, een orkest in de zaal. Wil je een orkest meenemen volgende keer naar Zuid-Afrika? Ja, of een klarinet solo of zo. Iets heel moois, weet je wel. Waarvan, yeah. Kijk of ze daar ontroerd van raken of van onder de indruk of wat dan ook. Want wij als mensen zijn daar ontzettend gevoelig voor. Hè? Klopt. Ja, ik denk ook dat dat een van de weinige dingen is. Nou ja, je hebt altijd veel van die theorieën van wat maakt ons nou mens? En heel veel van die theorieën die worden dan uiteindelijk toch maar weer bewezen dat een diersoort het ook kan. Maar reacties op kunst is wel een van de weinige, volgens mij, die best wel flink menselijk is. Nou, misschien is daar een subsidie voor. Daar kan u. Ja. Ik kan me voorstellen dat ze wel iets dergelijks eens een keer geprobeerd hebben met gorilla's of chimpansees, toch? Volgens mij hebben ze het wel gedaan met olifanten bijvoorbeeld. En die lijken wel echt van muziek te houden. Oké. Okay. Ja. Maar het is zeker een leuk idee. Misschien kun je een beurs binnenslepen voor dit idee. Ja, dat zou echt zeker heel leuk zijn. Ja, ja, zou toch, kijk, die apen en een hangkop, hoor. Maar die apen die zijn heel erg goed in klimmen. Maar als je ze nou bijvoorbeeld eens een rekoefening laat zien of een andere grondoefening, ja, met turnen, nou, dan worden ze toch gek. Ja, misschien als je dat wel. Zien. Ja. Of een circus dat 5 mensen op elkaar staan. Dat soort dingen, weet je wel. Ja, of ze zijn juist helemaal niet onder de indruk dat ze zeggen, nou, dat doen wij elke dag. Ja, nou, Inderdaad, ik vraag het me af. Maar dat, kijk, dat klimmen bij hun heeft nut. En wat ze dan gaan zien, dat is wat anders. Moois, hè? Dat is, ja. Leuke vraag, John. Okay. Hartstikke bedankt. Hey, fijne nacht. En fijne nacht fijne nog. Nacht. Ja, ik wil nog even inhaken op wat John zei. Want waar hij natuurlijk ook een beetje naar hint is dat spelen. Hè? Mm-hmm. En ik ben toch wel benieuwd. Want we hebben eigenlijk een heel serieuze context over die apen. Nou, ook een beetje drama. Maar zie je ze ook veel spelen? En inderdaad een beetje rekoefeningen of een beetje slingeren of zo? Het zijn geen slingerapen in principe. Nee. Ze spenderen best wel veel tijd op de grond. Nee. Dus ze gaan alleen de boom in als er een gevaar is? Ja, of om te eten of zo, om te slapen. Maar ze spelen heel veel met elkaar. Ja. Voornamelijk de kleinere, maar ook wel soms jongvolwassen mannetjes of volwassen mannetjes. Die proberen toch ook nog wel eens mee te doen met de wat grotere kinderen, zeg maar. Ja. Van die rekstokoefeningen zijn maar niet zo gek, zeg maar. Ze spelen ook wel, houden ze spelen van. En ze jagen achter elkaar aan en ze geven elkaar knuffels. En dat is allemaal heel menselijk. Dat is ook serie, ja. Leuk. Hey, we hebben de volgende beller aan de lijn. Dat is Timo. Timo, goeienacht. Ja, dag Ruben. Ik heb ook een vraag voor Josephine. Vertel. Mijn vraag is eigenlijk, van ik kreeg de indruk, omdat jullie geen nachtobservaties konden doen, terwijl daar wel middelen voor zijn. Ja. Dat jullie beperkt zijn in de middelen die jullie hebben toegewezen als groep, onderzoeksgroep. Mm-hmm. Maar mijn vraag is eigenlijk van, hoe zouden jullie je onderzoek zeker hebben aangepast als jullie veel meer middelen ter beschikking hadden gehad? Ja. Hele leuke vraag. Dat is een leuke vraag. Ik denk dat er in wetenschap nooit genoeg middelen zijn ter beschikking, toch? Ja, het is altijd een beetje een beperkende factor. Maar ik denk bijvoorbeeld, je hebt nu eigenlijk best wel vergevorderde nachtcamera's. Of nachtkijkende camera's. Waarmee we iets zouden kunnen doen met drones of iets dergelijks. We hebben ook al eerder met drones gewerkt. En daar schrikken de apen inmiddels ook niet echt meer van. Maar we hebben bijvoorbeeld ook een onderzoek lopen waarin sommige apen een accelerometer krijgen, heet dat dan. En dat is, die houdt een soort van bij hoe die aap zich beweegt. Dan kan je de versnelling meten. Dan kan je de versnelling, welke kant op. Precies, de versnelling en de houding van zo'n individu. En daardoor kan je dus ook een beetje kijken wat er 's nachts gebeurt. Alleen omdat we dat gedrag niet kunnen vergelijken met wat we zien, zien we wel welke kant die op gaat, maar weten we eigenlijk niet per se wat dat betekent. Dus dat is nog een beetje de limiterende factor van deze strategie, zeg maar. Nou, dus jullie eerste zeg maar uitbreiding zou echt in de nachtobservaties zitten? Nou, er is wel inderdaad veel interesse naar nu ook om daarin verder te gaan vanuit de onderzoeksgroep. Ja. Je weet niet wat je allemaal zou, waar je allemaal achter zou kunnen komen. Nee, ik vermoed dat er... Ik kan. Timo, ga je gang. Ga jij maar eerst. Ik wou zeggen, ik vermoed dat er vrij weinig gebeurt, eigenlijk. Maar ik kan me voorstellen dat het ideaal zou zijn als je gewoon overal in zo'n gebied camera's op zou kunnen hangen. Ja. Het allemaal met kunstmatige intelligentie zou kunnen analyseren en coderen. Ja, klopt inderdaad. En dan vragen stellen aan de database die eruit komt. Maar het is misschien heel utopisch, maar dan ben je in één keer van het hele gedoe af. Dan kan je daarna iets anders gaan bestuderen. Nee, zeker. Dat wordt wel mijn baan vervangen, zeg maar. Dat zou ik jammer vinden. Maar dat is een soort robot met een blauw petje op. Ja, maar dat is wel heel grappig dat je dat nu noemt, Ruben. Maar we hebben inderdaad een robot in het veld gehad. Die kwam vanuit de Universiteit van Zurich. En dat was ook echt zo'n hondachtige robot op 4 poten. Het idee is ook, die komt nu eigenlijk elk jaar. En ze zijn aan het kijken of ze dus inderdaad die ook gezichten kunnen laten herkennen van de apen. En dan zou het ook 's nachts kunnen. Ja. Was er toevallig eentje van Boston Dynamics, die hond? Nee, het is niet Boston Dynamics, het is ETZ of ETH Zurich. Dus dat is net volgens mij een competitieve universiteit aan Boston Dynamics. Ja, binnenland. Ja. Ik weet wel dat ze ook onderzoek doen met artificial intelligence om gezichten van de chimpansees te herkennen. Ja. Dus dat zou waarschijnlijk bij vervet apen ook lukken. Maar laten we niemand ideeën gaan geven, want anders heb jij straks geen... Nee. We kunnen slimme mensen hebben. We hebben zoveel slimme mensen nodig. ieder gat dat wordt opgevuld, daar ontstaan weer nieuwe gaten voor. Dus, ja, dat is okay. Zo. Nee, dat is zeker waar, Timo. Timo, hartstikke bedankt voor je interessante vraag. Ja, dankjewel. Leuk. En mocht je een zak geld vinden, laat even weten aan Jozef. Dan gaan ze nachtcamera's installeren. Dat is mijn forte niet, maar andere mensen misschien. Ja. Hey, dankjewel. Fijne nacht, Timo. Hoi. Doei. Gaan we meteen door naar de volgende beller. Oké. Dat is Bert. Bert heeft ook een vraag. Goeienacht, Bert. Ja, goeienacht. Zeg, ja, ik vind het een heel interessant onderzoek wat ze doet. Maar ik heb wat anders. Jullie hadden het ook over mensen. Ik heb vroeger veel met jeugd gewerkt. Ik ben wat ouder op leeftijd. Maar ja, ik woon hier in Amsterdam in de buurt. En dat is vrij veel bevolkt door mensen uit alle delen van de wereld. U begrijpt wat ik bedoel. Ik wil dat woord niet noemen. Maar ik zit er wel eens bij zo'n kapper. En dan komen dus verschillende van nationaliteiten bezig. En nou had ik ook 14 dagen geleden een groep jongens. Ja, de ene, dat is eigenlijk wel een haantje de voorste. Maar die jongens zitten altijd met hun haar te spelen, hè. Of ze helemaal knap zijn. Maar ja, dan hebben ze bijvoorbeeld van achter een mooie kop haar. En dan knipt ze kapper het op. En dan zien ze een zootje paars. En daarachter zitten, denk ik ook, jongen, waarom doe je dat? Bert, ik ben benieuwd waar de link met apen ligt. Ja, maar ik bedoel... het is hetzelfde. Dus ze denken dat ze knap zijn. Mm-hmm. Ja. Maar kom je ermee in gesprek. Maar dan kunnen ze amper uit hun woorden komen. Ik denk dat ze heel erg ongeschoold zijn. En dat ze heel erg niet vindingrijk zijn. Ja, je hebt het nu over de mensen in de buurt, Bert. Maar hoe heeft het te maken met apen? En wat is je vraag voor Josephine? Maar hebben apen het ook? Hebben die ook een bepaalde faciliteit dat ze knapper zijn? Of dat ze bepaalde uitdrukkingen hebben tegenover vrouwtjes? Nou, dat denk ik wel, hoor. Inderdaad, je ziet uiteindelijk, elk mannetje heeft een beetje zijn eigen strategie. Dus sommigen die pakken het heel, heel vriendelijk aan. En die gaan heel erg proberen te paaien en een beetje vlooien. En gewoon de hele tijd in de buurt zijn bij zo'n vrouwtje. En anderen die zijn eigenlijk een stuk gemener, zeg maar. Dus die proberen het een beetje af te dwingen. Dus zo heb je ook inderdaad bij mannetjes ook wel andere... strategie. Dus ze zijn echt haantje de voorste dan? Zo. Ja, zeker. Niet allemaal dus, hè? Niet allemaal. Het werkt dus niet als ze allemaal haantje de voorste zijn. Ja, ik weet wel waar ik heen wil. Ja, je hebt het dominante mannetje en die kan het een beetje maken ook, hè? Om het haantje de voorste te zijn. Ja. Maar die andere mannetjes die moeten een andere strategie aanpakken. Want anders dan worden ze in elkaar geslagen door het dominante mannetje. Dat begrijp ik. Ja, dan heb ik nog een vraagje. U had het over het vrouwtje die dan de jongste dochter, die dan haar opvolgde. Maar wat zit daar dan tussen? Andere dochters bijvoorbeeld, of zo. Andere dochters. Ja. Dus dat is gerangschikt naar leeftijd bijvoorbeeld. Ja, eigenlijk wel. Ik geef het voorbeeld. Ja, en die zoons, die krijgen dan in principe dezelfde dochter... of dezelfde rang als dat een dochter was geweest... totdat ze dus uit hun groep vertrekken en dan beginnen ze vanaf nu. Ja, ja. Dus dan worden ze de familie uitgeschopt, zo gezegd. Klopt. Als ze te groot worden, dan worden ze eruit geschopt. Ja, ja, leuk. Ah, Bert, je hebt goed opgelet. Ja, nou ja, kijk, ik heb zelf ermee gewerkt, jongen, daar gaat het niet om. Maar ik hoorde dat verhaal toevallig. Ja. Maar ja, dat heb je ook. Kijk, ik deed bijvoorbeeld, ik heb wat muzieklessen vroeger in Volksbuurt gegeven. En daar loopt Jantje daar rond. Ik denk dat het bij apen ook zo is. Die hebt daar een mond. En dan zie je later 3 weken, dan komt hij binnen, wordt hij lid. En dan zeg ik, ja, je gaat met een meter voor de groep staan, want over een week sta je er toch. Dat is wel een goeie, hè? Ja. Hey Bert, hartstikke leuk. Dank voor de leuke vraag. Mensen een hele fijne nacht. Ja, dan hoor je toch weer... Eigenlijk, mensen zijn ook net gewoon apen, hè? Ja, wordt mij weer eens bevestigd. We gaan door naar onze volgende beller. Sinan hangt aan de lijn. Goedenacht, Sinan. Hi, goedenacht. Hi. Hallo. Ik had een vraag. Ja, ik schakelde zeg maar 20 minuten geleden in. Dus net voor het nieuws. Dus het gaat vooral over apen, hoor ik. Maar ik had echt meer evolutionaire... vraag. Leuk. Tenminste, een vraag die gaat over evolutie. Ik zal de source niet noemen, maar gewoon to the point, zeg maar, van... wat ik weet is dat de ogen hebben zich tot 30 of 40 keer afzonderlijk ontwikkeld. Oké. Okay. Ogen, ja. Ja. Ogen, dus je hebt je hebt spinnen met 8 ogen of mensen... Maar ook, geloof 7 keer in verschillende tijdperken. Dus dat soms bijvoorbeeld een extinction is of er is iets anders gebeurd en al die species gaan bijna dood. En op een gegeven moment ontwikkelden zich weer, tenminste als het klopt, ontwikkelden zich toch weer 2 ogen. Of een vorm van ogen. En wat is de vraag dan? De eerste vraag is eigenlijk van, klopt dat? Of heb ik gewoon allemaal broodje aapverhalen geloofd? Nou, het zou zomaar kunnen, denk ik. Ja, alleen ik weet niet in welke mate, Josephine, jij daarin opgeleid bent. Nou ja, ik heb evolutionaire ecologie gestudeerd. Dus in principe moet ik wel wat van evolutie weten. Ja, en de vraag erachter is zeg maar van... Dus als je zeg maar vanuit evolutie, vanuit Darwinistische oogpunt bekijkt... dan zou je zeggen van, nou goed, de kans dat iets zo vaak opnieuw ontwikkelt... Ja. Is niet alleen maar te verklaren door zeg maar de selectieve proces. Dat je dat de omgeving bepaalt welke zintuig je ontwikkelt en hoe je ontwikkelt. Ja. Dus ik denk van, het gaat meer over evolutie dan over apen. Mm-hmm. Maar de vraag, wat ik me afvraag, is zeg maar dat die evolutie in die zin lijkt dan, je zou kunnen concluderen, ik zeg maar dat het zo is, dat, nou goed, het leidt wel ergens naartoe. Dus mensen die zeggen dat evolutie niet per se progressief is, hebben natuurlijk een punt, omdat we kijken naar de afgelopen 1000 jaar naar mensen, dezelfde rassen. Maar als je kijkt op, dus over, ik zeg maar 1000 jaar, dan zou je wel kunnen concluderen van, nou, als we het doortrekken, dat betekent dat het soort, wel een soort van evolutie is, dat het ook een bepaalde richting op gaat. Wat is de vraag dan eigenlijk, Sinan? Iemand had het over AI. Ja. En dus dat misschien gewoon de volgende... Of dat de volgende stap is. Nou, eigenlijk is de vraag, een heel groot vraag is dan, dat hoef je niet te beantwoorden, maar misschien een keer reflecteren. Klopt het dat dit duidt op een soort van een progressie in evolutie, een soort van een hiërarchie, zeg maar? Mm-hmm. Het is een grote vraag. Dankjewel voor de vraag, Sinan. Josephine, wat kun je hierover zeggen? Nou, evolutie heeft geen hiërarchie, denk ik. Evolutie is volledig random. Dat komt omdat we als organisme, elk organisme probeert zich eigenlijk... ik zeg het anders. Elk organisme dat zich voort kan planten, betekent dat het goed heeft gedaan. Dus dat betekent dat via evolutie eigenschappen zich kunnen evolueren door een populatie. En dan klinkt het als evolutie een soort levend ding is dat beslissingen maakt. En dat is niet zo. Nee. Het zijn gewoon dingen die per ongeluk werken, die zich dan vervolgens verder kunnen uitbreiden, omdat ze dus het overleven. Dus daardoor inderdaad, omdat we vaak zeggen van, oh, dat is mooi geëvolueerd. Daardoor lijkt het alsof evolutie een soort entiteit is die een beslissing maakt. En dat is natuurlijk niet zo. Dus het is niet hiërarchisch. Het gaat er gewoon om, wat is op dit moment het best aangepaste organisme? En wat kan zich nu het beste voortplanten? Daarom, daarom zit er eigenlijk ook geen hiërarchie in. Dus het zou heel goed kunnen dat inderdaad ogen ook meerdere keren zijn geëvolueerd. Ik weet ook dat volgens mij meerdere diersoorten uiteindelijk zijn allemaal geëindigd in een soort krapvorm. Het heeft ook dat is ook een hele theorie, toch? Ja, het is bewezen ook. Ja. Iets van allemaal verschillende takken die uiteindelijk eindigen in de vorm van een krab. Ja. Ja. Oké, nou Sinan, ik hoop dat je daarmee een beetje een antwoord hebt gekregen op je vraag. We gaan zo verder met vragen van via de app zijn binnengekomen. Maar eerst gaan we nog even naar het laatste nummer dat je hebt meegenomen. Oh, leuk. En dat is Europe is Lost, heet het. Wat kun je over dit nummer vertellen? Ja, ik vind het een heel sterk nummer van Kay Tempest. Wat voor mij gaat, over hoe ons sociale systeem en ons economische systeem soms wel faalt. En zeker omdat ik ben zwaar betrokken bij ecologie en onze natuur. En daar gaat nogal wat verloren in. En ik vind dat zij, dat die moet ik zeggen, op een hele mooie en sterke manier uitdrukt wat voor frustraties dat bij mij ook kan opwerken. Mooi. En komt het ook een beetje, heeft jouw tijd in de natuur daar ook wat aan bijgedragen? Ja, enorm. Ja, zeker. Oké, nou, dan gaan we jouw frustraties horen in de vorm van muziek. Met Europe is Lost van Kay Tempest. In the basement flat by the garages where the people dump their mattresses, Esther's in her kitchen making sandwiches. The slats on her blinds are all wonky and skewed. You can see her from the street before she moves out of view to kick her boots off tired feet. She wipes her forehead with her wrist. She's just back from a double shift. Esther's a carer, doing nights. Behind her on the kitchen wall is a black and white picture of swallows in flight. Her eyes are sore, her muscles ache. She cracks a beer and swigs it. She holds it to her thirsty lips and necks it till it's finished. It's 4:18 a.m. again. Her brain is full from all she's done that day. She knows that she won't sleep a wink before the sun is on its way. She's worried about the world tonight. She's worried all the time. She don't know how she's supposed to put it from her mind. Europe is lost. America lost, London lost. Still we are clamoring victory. All that is meaningless rules. We have learnt nothing from history. The people are dead in their lifetimes, dazed in the shine of the streets. But look how the traffic's still moving. System's too slick to stop working. Business is good and there's bands every night in the pubs. And there's 2-for-1 drinks in the clubs. And we scrubbed up well, washed off the work and the stress. And now all we want some excess. Better yet, a night to remember that we'll soon forget. All of the blood that was bled for these cities to grow. All of the bodies that fell. The roots that were dug from the earth so these games could be played. I see it tonight in the stains on my hands. The buildings are screaming. I can't ask for help though. Nobody knows me. Hostile, worried, lonely. We move in our packs and these are the rights we were born to. Working and working so we can be all that we want. And dancing the drudgery off. But even the drugs have got boring. Well, sex is still good when you get it. To sleep, to dream, to keep the dream in reach. To eat your dream, don't weep, don't scream. Just keep it in, keep sleeping in. What am I gonna do to wake up? I feel the cost of it, pushing my body like I push my hands into pockets. And softly I walk and I see it, this is all we deserve. The wrongs of our past have resurfaced, despite all we did to vanquish the traces. My very language is tainted with all that we stole. To replace it with this, I am quiet, feeling the onset of riot. Riots are tiny, those systems are huge. Traffic keeps moving, proving there's nothing to do. Cause it's big business, baby, and its smile is hideous. Top-down violence and structural viciousness. Your kids are dumb. Stop them. Medical said it is, but don't worry about that, man. Worry about terrorists. The water level's rising. The water level's rising. The animals, the elephants, the polar bears are dying. Stop crying, start buying. But what about the oil spill? Shh. No one likes a party pooping spoil sport. Massacres, massacres, massacres. New shoes. Ghettoized children murdered in broad daylight by those employed to protect them. Live porn stream to your preteen's bedroom. Glass ceiling, no headroom. Half a generation lives beneath the red line. Oh, but it's happy hour on the high street. Friday night at last, lads, my treat. All went fine till that kid got glassed in the last bar. Place went nuts. You can ask our new, it was madness. Roll ran red, pure clavit, and about them immigrants. I can't stand them. Mostly I mind my own business. They're only coming over here to get rich. It's a sickness. England, England, patriotism. And you wonder why kids want to die for religion. It goes work all your life for a pittance. Maybe you'll make it to manager. Pray for a raise. Cross the bays, days off on your beach, babe. Calendar, the anarchists are desperate for something to smash. Scandalous pictures of fashionable rappers in glamorous magazines. Who's dating who? Politico cash in an envelope. Court sniffing lines off a prostitute's prosthetic tits. Now it's back to the House of Lords with slap wrists. They have got kids who fuck their heads of dead pigs. But him in the hoodie with a couple of spliffs, jail him, he's the criminal. Jail him, he's the criminal. It's the board of it all generation. The product of product placement and manipulation. Shoot em up brutal, duty of care. Come on, new shoes, beautiful hair. Bullshit, saccharine ballads and selfies and selfies and selfies. And here's me, outside the palace of me. Construct of self and psychosis. Meanwhile the people were dead in their droves. And no, nobody noticed. Well, some of them noticed. You could tell by the emoji they posted. Sleep like a gloved hand covers our eyes. The lights are so nice and bright and let's dream. But some of us are stuck like stones in a slipstream. What am I gonna do to wake up? We are lost, we are lost, we are lost. And still nothing will stop, nothing pauses. We have ambitions and friendships and courtships. To think of divorces, to drink off the thought of the money, the oil. The planet is shaken and spoiled. And life is a plaything, a garment to soil. Toil the toil. I can't see an ending at all, only the end. How is this something to cherish when the tribesmen are dead in their deserts? To make room for alien structures, develop, develop, and kill what you find. If it threatens you, no trace of love in the hunt for the bigger buck. Here in the land where nobody gives a fuck. De nacht van NTR. Jacobson. Ja, in de studio zit nog steeds bioloog Josephine Tankink. Zij vertelt ons vannacht over haar onderzoek naar vervetapen in Zuid-Afrika. We hebben net een allerlei vragen van luisteraars gehad die aan de lijn hingen. We gaan nu even door met vragen van luisteraars via de app. We hebben een leuke vraag van Hans binnengekregen. Hans die heeft goed opgelet namelijk. Die zegt, de apen leven in een gesloten gemeenschap. Hoe gaat het dan met voortplanting? Is er geen sprake van incest? Ja, dat is een leuke vraag, inderdaad. Maar daar hebben ze een heel handig systeem voor. En dat is dus als die mannetjes seksueel volwassen zijn, dus dan willen ze zich ook gaan voorplanten, dat is rond de 4-5 jaar. Dan vertrekken ze uit een groep en dat gaat met lichte druk van moeder en andere mannetjes. Maar dan blijven ze wisselen om de 2 jaar, zodat eigenlijk ook een mannetje nooit kinderen krijgt met zijn eigen nakomelingen. Ze hebben daar een mooi systeem voor. Ja. Heel goed. Ja. Ja, net als wij eigenlijk een beetje. We hebben de wet opgenomen en zij hebben er een soort hoelaatsysteem voor. Ja. We hebben weer een bellen aan de lijn hangen. Dat is Leo. Leo, goeienacht. Ja, goeienacht. Ik spreek met Leo Duivenvoorden. Hey. Sorry, ik ben een beetje schor. Ik heb een vraag aan Josephine. Ja? Niet aan mij. Nee, Josephine is de gast. ik ben zelf 71, maar naar mijn idee en naar mijn kennis is er al 50, 60 jaar onderzoeken gedaan naar apengedrag. Ja. Wat is nou het verschil tussen uw onderzoek? Ja, en wat er al gedaan is. Met wat allemaal gedaan is. Dus ik luister gewoon uw aandachtig en denk, ja, wat vertel je nou eigenlijk wat nieuws? Ja, klopt inderdaad. En het werd ook al even benoemd door Ruben, van er is al heel veel aan gedaan, eigenlijk sinds de jaren 60. Ja. Maar wat het natuurlijk is, toen zij begonnen, toen wisten we eigenlijk nog niks. We wisten niet dat ze in een sociaal systeem leven. Over deze apen? Ja, over apen in het algemeen. Een van de eerste waren natuurlijk Jane Goodall, Diana Fossey en die grote namen. En die kwamen eigenlijk met de eerste echte observaties en bevindingen. Maar ondertussen weten we veel meer. Maar we weten dus ook een heleboel dingen nog steeds niet. Zoals waarom je nou eigenlijk zoveel coöperatie ziet. Zonder dat daar echt een duidelijke evolutionaire verklaring voor is. Oké. Ja. En daar begin jij antwoorden op te krijgen. Nou ja, dat is het idee. Ja. Nou, ben je mee bezig, dus waarom er grotere groepen bestaan. Ja, en we kunnen natuurlijk ook meer dan in de jaren 60. Hè. We kunnen genetische analyses doen, we kunnen naar hormoonprofielen kijken, we kunnen modelleren op onze computers en dan kijken hoe dat samenhangt met de data die we verzamelen. Dus het evolueert ook, zeg maar, het onderzoek zelf. Ja. De wetenschap gaat door, dat begrijp ik. Maar ik zou me even af te vragen, er zijn zoveel onderzoekers geweest, maar nee, het is maar nou een beetje duidelijk. Nou, nog één vraag. Een vriendin van mij heeft vroeger bij TNO gewerkt in Delft. Ja. En er werden ook altijd proeven gedaan op apen. Oké. Nou stond mij bij tot dat verboden is geworden bij de wet. Ja, het hangt een beetje vanaf wat voor proeven dat zijn natuurlijk. Ja, meestal worden proeven gedaan op dieren voor medicijnen. Voor medicijnen, ja, dat precies. Dat mag niet meer, denk ik. Nee, dat is iets heel anders. Ja, ik dacht dat zij nog alleen nog met muizen en ratten werken en dergelijke. Ja. Kijk, ik werk natuurlijk sowieso niet in een labsetting. Nee. Maar volgens mij is dat inderdaad inmiddels verboden. Alleen, ja, ik denk dat. Ja. Gelukkig ook maar. Ik denk dat ik je vragen, want ik zie die dingen meer. Ik denk, misschien weet jij er wat van. Ja, ik weet het niet precies. Volgens mij is dat over het algemeen inderdaad nu niet meer de bedoeling. Omdat we er dus achter zijn gekomen dat die beesten toch wel een hele emotionele ervaring hebben. Ja, dat zie jij van dichtbij elke dag in Zuid-Afrika. Ja, hey, dankjewel voor je vragen, Leo. Heel leuk. Dankjewel. En fijne nacht nog. We hebben nog een paar vraagjes die binnen zijn gekomen in de app, Josephine. Daar hebben we nog net al tijd voor. Nou, Marianne vroeg, hoe dichtbij kom je bij de apen? Maken de apen ook contact met jou? Nou, hebben we eigenlijk al over gehad. Ja. Je kunt best wel dichtbij ze komen. Het verschilt een beetje per persoonlijkheid. Ja. Maar wat we wel hebben geconcludeerd is dat ze eigenlijk niet zo goed zijn in jou herkennen. Nee, precies. Jij herkennen. Helaas. Ja. We houden altijd 3 meter afstand ook. 3 meter afstand, heel goed. Gerard had een interessante vraag. Die zegt, we hebben een aap. Laten we die Jaap noemen, die sterft. Wat doen de andere apen dan? Gaan ze Jaap verbranden? Gaan ze Jaap mumificeren? Ja. Nou, mumificeren gaat een beetje ver, denk ik. Maar ik denk dat de vraag wel interessant is, hoe rouwen apen? Ja. Dat is een hele leuke vraag inderdaad. We zijn daar nu ook zelf een onderzoek naar aan het doen. Omdat we eigenlijk best wel veel rauw gedrag zien. Het is een beetje sneu, maar eigenlijk de beste voorbeelden waarbij we dat zien zijn vrouwtjes die hun baby's verliezen. Dat gebeurt toch relatief veel. Hoe jonger een aap is, hoe kleiner zijn overlevingskansen. En wat we dus bij die moeders zien, is dat sommige moeders die dragen zo'n dode baby eigenlijk heel lang mee. En anderen die laten hem eigenlijk al vrij snel achter. Maar wat we dus ook wel zien is dat wel die moeders bijvoorbeeld echt troost krijgen van zussen of van andere moeders. Of in de vorm van omhelzingen en vlooien en weet ik veel. Ja, ook dat vertelt ons weer iets over mensen eigenlijk, hè? Ja. Over rouwgedrag bij mensen, ja. dat schijnbaar echt iets natuurlijks is. Want je ziet het ook bij apen. Ik denk dat empathie en troost heel natuurlijke gedragingen zijn voor heel veel dieren. Ja, ja. Omdat het ook heel nuttig is. Ja, zeker. Ja, en over nut gesproken. En ja, we hebben hier twee vragen bij de app binnengekregen die erg op elkaar lijken. Jan vraagt, hoi, wat is uiteindelijk het nut van al dit onderzoek? Yeah. En Betty vraagt, waarom is het belangrijk dat we dit allemaal weten? Yeah. Beetje dezelfde vraag. En ook een vraag wil ik een beetje weer afsluiten. Yeah. Ja, ik kan me voorstellen dat je niet zo'n direct antwoord hebt hierop. Ik vind het altijd voor elk wetenschappelijk onderzoek. Ik denk dat het voor wel meer gedragsbiologen een uitdagende vraag is. Voor mij... wat het nut voor mij is dat ik uiteindelijk is het doel dat we onszelf beter begrijpen. Dat we onszelf als soort beter begrijpen en onszelf beter als dier begrijpen. En zeker in groepen waar we toch op aangewezen zijn. Dat we onszelf beter kunnen voorspellen. En daardoor ook beter samen kunnen leven met elkaar. Ja, dat is een mooie... ideale, om het maar even heel breed te trekken. Een mooie gedachte. Kijk, het gaat uiteindelijk... je kan er geen operaties mee verbeteren. Of het is niet iets wat je betere materialen krijgt... Zoals veel andere wetenschappelijk onderzoek. Het is fundamenteel, maar nieuwsgierigheid. Yeah. En ik zou zelf de vraag een beetje willen omdraaien eigenlijk aan jou, Josephine. Want uiteindelijk, zeg maar, er is duidelijk een soort intrinsieke nieuwsgierigheid naar om dit soort dingen achter te komen. Ik bedoel, er komt heel veel geld voor beschikbaar. Er worden robots neergezet in de savanne om apen beter te bestuderen. Ja, we hebben het eigenlijk al best wel vaak genoemd. Maar waar komt die nieuwsgierigheid vandaan, denk je? Gaat het uiteindelijk toch om onszelf, om mensen? Ja, waar komen we vandaan? Ja. Waarom zijn wij wat wij zijn? Ja. Waarom doe jij wat je doet? Ja. Waarom rouwen we? Waarom rouwen we? Waarom sluit je vriendschappen? Waarom hou je de deur voor iemand open? Waarom deel je af en toe je patatje met iemand anders? Ja, en om daarachter te komen, kunnen we heel veel leren van apen. Dat denk ik wel. Ook omdat jij eerder zei, omdat die nog minder invloeden hebben van cultuur. Ja. Ook. Dat het ongefilterd puur, gedrag. Meer puur. Ja. Ja. Ja. Een soort pre-mens eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Ja, leuk. Waar ik nog mee wilde afsluiten, waar ik nog benieuwd naar ben. Jouw PhD is natuurlijk over 2 jaar. Ja, anderhalf. Afgelopen. Ja. Dan heb jij waarschijnlijk een heel mooi resultaat. Ongetwijfeld, als ik het zo mag horen. Hopen we. Iets heel moois te vertellen over coöperatie. Mm. Wat komt er daarna op je pad, denk je? Ach, dat is een hele moeilijke vraag. Dat is de moeilijkste vraag vanavond. ik ga het liefste verder wel in onderzoek en academia. Ik vind de evolutie van sociaal gedrag, waar we het eigenlijk al de hele avond over hebben. Van waarom doen we wat we doen? En waarom doen dieren wat ze doen? Dat vind ik het allerleukst. Zijn er andere dieren die je graag zou bestuderen? Er zijn nog een heleboel primaatsoorten waar ik graag naar zou willen kijken. Zoals? Chimpansees is natuurlijk altijd een heel mooi voorbeeld. Bonobo's ook heel graag. Ja. Eigenlijk vrijwel alle groep levende primaten. Die lijken nog meer op mensen eigenlijk, hè? Ja. In veel dingen wel. Maar bijvoorbeeld ook... die zouden je wel herkennen, waarschijnlijk. Ja, ik hoop het wel op een gegeven moment, ja. Maar hyena's of zo, ook zoiets. Dat is ook een heel vet sociaal dier. Ja, dus het gaat om echt die sociale interacties. Ja, zeker. Ja. Ja, interessant. Ja. En zie jij jezelf ook weer veldonderzoek doen? Het liefste wel, ja. Ja, ik ben gewoon heel graag buiten en ik wil graag zien waar ik mee werk. Dat ben niet uit de natuur weg te slaan? Nee. Dat je midden in de nacht ergens in een hok zitten is niks voor jou eigenlijk. Het breekt wel lekker de week. Sorry. Ja, dat is zeker waar. Leuk. Hey, we zijn aan het einde gekomen van ons gesprek. Josephine, ik wil je heel erg bedanken. Ja, het was jij een heel erg leuk gesprek en heel erg boeiend. En dat vonden de luisteraars blijkbaar ook. Leuk. Ik wens jou nog heel veel succes met het afronden van jouw onderzoek. Dankjewel. De nacht van NTR. Met het beste van NPO Radio 1. Ja, we gaan luisteren naar het laatste wetenschapsnieuws in de podcast Kennis & Co. Deze week, hoe ver moet de overheid erin gaan om onze wetenschappelijke kennis te beschermen? Wetenschapsminister Robert Dijkgraaf komt binnenkort met een wet die het screenen van buitenlandse wetenschappers centraal stelt. De Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen is tegen en president Marie-Leen Dochterom legt uit waarom. Dit is een podcast van NOS en NTR voor NPO Radio 1. Kennisveiligheid is een heel actueel thema waar terecht heel veel aandacht voor is. Maar als KNW vragen wij ons af of de wet zoals die nu in de maak is qua uitvoerbaarheid en proportionaliteit de beste weg is. Kennis & Co. met Job de Vriezen. Hallo en welkom. Leuk dat je luistert naar Kennis & Co. We gaan zoals elke week weer het belangrijkste nieuws uit de wetenschap doornemen. Dat doen we dan samen met een wetenschapper uit dat nieuws. En vandaag NOS en NTR, wetenschapsredacteur Bouwe van Straten. Welkom, Bouwe. Ja. Een hele bizarre week, hè? Nogal. De wereld staat in brand. We hebben niet alleen de oorlog in Oekraïne, maar nu ook een oorlog tussen Israël en Hamas. Alles is in beweging. Alles wat we dachten van geopolitiek te begrijpen, dat staat nu ineens op losse schroeven. Behoorlijk. Sluit ook wel weer aan bij waar we het vandaag over gaan hebben. Op een bepaalde manier wel, inderdaad. Want we gaan het namelijk hebben over kennisveiligheid. En dat klinkt misschien niet superspannend op het eerste oog, maar er gaat een wereld achter schuil van geheime diensten, wetenschappers die daar argwanend door worden gevolgd. Andere staten die hen proberen te recruteren. Spionage, het stelen van waardevolle informatie. En te midden van die toenemende spanningen in de wereld komt onderwijsminister Dijkgraaf binnenkort met een wet om wetenschappers die vanuit het buitenland hier komen intensiever te gaan screenen. Ja, en daar is niet iedereen blij mee, tenminste met het plan zoals het er lijkt te gaan komen. De Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen, de KNAW, die heeft deze week stelling genomen tegen die plannen van de minister en een position paper gepubliceerd. En daarom is hier bij ons de president van de KNAW, Marileen Dochterom. Welkom. Dankjewel. Is dat nou iets heel gebruikelijks, dat de KNAW zo stevig stelling neemt, zelfs als de wet er nog niet eens is? Nou, als het een onderwerp betreft wat zo raakt aan het hart van de wetenschap, is dat denk ik wel onze rol. En dat doen we inderdaad niet heel regelmatig, maar in dit geval denk ik, past dat heel erg. Hè? We hebben ook in het verleden dat soort statements over academische vrijheid ook wel uitgebracht. Dus dat is denk ik onze rol, ja. Het is ook wel saillant dat de minister zelf oud-president van de KNAW is. Ja, nou dat is denk ik interessant. Dat is ook wel mooi, want dat maakt voor een gesprekspartner die natuurlijk heel goed onze dilemma's ook kent. Nou ja, straks gaan we het daar nog veel uitgebreider over hebben, over wat er op het spel staat rond die aanstaande wet. Maar nu eerst even een rondje langs de wetenschappelijke velden. Ja, het is een heel ruim rondje deze week, want er was best wat ruimtenieuws. Allereerst een missie die vandaag vertrekt om monsters van de metaalrijke asteroïde Psyche of Psyche te gaan nemen. De Psyche-missie. Ja, het is Amerikaans, dus we gooien het gewoon lekker door elkaar heen. Het is het eerste hemellichaam wat de mensheid gaat verkennen dat zoveel metaal bevat. En een andere missie, OSIRIS-REx, die heeft een monster van de asteroïde Bennu mee naar aarde teruggenomen. Dus die is net klaar. Bij de onthulling van de eerste resultaten door de NASA, daar hoorden we dit. Already this is scientific treasure. We see dust particles and we see millimeter particles, which are like a 16th of an inch or so. Those are the water-bearing clay minerals. And they have this fibrous kind of structure. And they have water locked inside their crystal structure. That is how we think water got to the Earth. The reason that we have oceans and lakes and rivers and rain is because these clay minerals, like minerals like the ones we're seeing from Bennu, landed on Earth 4 billion years ago to 4.5 billion years ago, making our world habitable. Ja, ze weten het weer mooi te maken hier bij deze persconferentie in de VS. Doet hij heel goed, hè? Dus water vanuit de ruimte. Ja, dit was Dante Loretta, de leider van het project. Het materiaal bevat dus een soort van kruimelige rotsen en stof, met daarin dus dat water opgesloten en koolstof ook, maar ook zwavelrijke mineralen. Dus belangrijke bouwstoffen van het leven, zoals we het ook op aarde hebben. En ze hebben nog lang niet alles geanalyseerd. Nou, ik ben heel benieuwd wat er nog meer uit gaat komen. En wat die andere missie, Psyche, mee terug gaat nemen, dat weten we over de magische 7 jaar. Ja, ik wil het toch weer even hebben over kunstmatige intelligentie. Komt-ie weer, inderdaad. Maar deze keer niet over wat het nou weer kan, of dat het bevooroordeeld is of discrimineert, maar over het energieverbruik ervan. De Nederlandse data-analyst Alex de Vries die is daarin gedoken en die concludeert dat AI wereldwijd over 4 jaar wel eens net zoveel stroom zou kunnen verbruiken als heel Nederland verbruikt. Oh, dat is wel echt heel veel. En hoe komt hij daar dan bij? Nou, dat is nog best wel lastig. En daarom verschijnen er ook maar zo weinig studies over tot dusver. Maar wat hij heeft gedaan, hij heeft onder meer gekeken naar de productie van de chips van NVIDIA. En dat is een chipproducent die heel veel voor kunstmatige intelligentie maakt. Mm-hmm. En op basis daarvan, op de productiestijging van die chips, baseert hij dat het energieverbruik zoveel gaat toenemen. Ja, klinkt ook wel een beetje als als koffiedik of zo? Want ja, er kan nog zoveel gebeuren, zoveel veranderen, zoveel geïnnoveerd worden. Is er ook kritiek op deze analyse? Ja, er is wel. Ja, want je moet heel veel aannames doen. Dus ik werd ook gebeld door iemand die zei van ja, er zitten wel heel veel aannames in. Maar zelfs die persoon zei ja, maar dat energieverbruik, dat gaat natuurlijk wel stijgen. Ja. En wat ik wel een leuke tip vond, zou je kunnen zeggen, van Alex de Vries, die zei, het is ook een beetje een hype op dit moment. Misschien moeten bedrijven ook eens opletten, is die kunstmatige intelligentie wel echt nodig voor de toepassing die wij aan het maken zijn? Dus misschien moeten we iets terughoudender worden in het zomaar gaan gebruiken elke keer. Marleen, is dat ook iets waar de KNW zich mee bezig gaat, met dat soort de maatschappelijke randen van ontwikkelingen, van moeten we dit willen? Nou, we hebben een heel mooie bijeenkomst gehad alweer een aantal maanden geleden. Dat ging over ChatGPT. En dat raakt daar natuurlijk heel erg aan. Dat was echt prachtig, want dat ging over de techniek erachter zitten. Dus mensen die echt experts zijn op hoe werken die modellen nu precies. Ja. En wat kan het dus ook niet, hè, dit soort programma's. Tot en met filosofen en dichters die het gebruiken voor hun eigen creatieve proces. Dus dat soort bijeenkomsten hebben wij regelmatig bij de KNW. Ja. En wat wilde je zelf met ons bespreken hier als nieuwtje? Nou, ik wilde graag vertellen over een boekpresentatie die gisteravond heeft plaatsgevonden. Niet iedereen weet dat, maar de KNW is natuurlijk een genootschap van instituten. Onder andere in de geesteswetenschappen. En een van onze instituten, het Meertens Instituut, leidt een Europees programma. En dat gaat over het erfgoed van geur. Oh, wow. En gisteren is een boek gepresenteerd. En dat heet Neuswijzer. Dat gaat over de geuratlas van de Lage Landen. En dat is een heel mooi multidisciplinair project waarbij van alles over geur, niet alleen de geschiedenis, het erfgoed, maar ook hoe werkt het biologisch, hoe zit het op de moleculaire schaal en wat voor invloed heeft het op onze geschiedenis en cultuur. En dat Europese project gaat natuurlijk niet alleen over Nederland, maar dat boek wat gisteren gepresenteerd is wel. En Inge Leermans, de directeur, die is een van de auteurs van dat mooie boek. Nou, lijkt me een boek al heel interessant over geur, maar dat wil je natuurlijk eigenlijk ook ruiken. Is er ook nog iets aan vast? Dat zullen we Inge moeten vragen, denk ik. Ik weet wel dat er een tijdje geleden, toen ik net begon als president bij de KNW, was een van de cadeautjes die ik kreeg, was een kaars met een geur, met een historisch element eraan. Dus er is er iets gereproduceerd uit het verleden, wat je dan kunt ruiken door inderdaad die kaars aan te zetten. Staat nog op mijn bureau. Moet ik nog uitproberen. Ik zie in ieder geval een leuke tentoonstelling in het Trippenhuis aankomen over een tijdje. Ja, dat zou kunnen, ja. We gaan het hebben over kennisveiligheid. Kennis & Co. Amit wil over deze periode zelf liever niet praten op de radio. Maar ik kan wel laten horen wat hoogleraar Heino Falke, Amits leidinggevende, er destijds over te zeggen had. Blijkbaar was het zo dat Iraniërs die aan raketprogramma's werkten verdacht waren en dus onderzocht moest worden. En nu krijgt Amit, die Nederlander is meteen verdacht puur op feit dat hij een Iranische achtergrond heeft. Wat hij verkeerd heeft gedaan, hij heeft eigenlijk met een groep studenten een raketproject van de ESA begeleid. Een superproject, dat heeft Hamid in zijn eentje eigenlijk getrokken. Maar juist dit maakt hem verdacht. Ja, je hoorde een fragment uit de eerder dit jaar verschenen podcast Vriend of Vijand van Saïd Slegers. Een vijfdelige verhalende serie voor Argos over de dilemma's rond kennisveiligheid. Om het toch nog even iets goed te kaderen, hè? Marleen, wat is nou eigenlijk kennisveiligheid? Ja, nou, als je het position paper, het stuk wat wij erover geschreven hebben, leest, dan zul je ook lezen dat dat best een lastig begrip is, want er worden heel veel verschillende dingen onder geschaard. Zoals? De officiële definitie van de kennisveiligheid gaat over het voorkomen van het weglekken van kennis waar je dat liever niet wil. Nou, rakettechnologie zou daar een voorbeeld van kunnen zijn. Mm-hmm. Maar het gaat ook over invloed die, zoals dat dan mooi heet, statelijke actoren op ons systeem, ook ons wetenschappelijk systeem, proberen te verkrijgen. Dat wordt er ook onder geschaard. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, dus dat je via samenwerkingen of door mensen die je hier in dienst neemt toch proberen invloed te krijgen, bijvoorbeeld op de onderzoeksonderwerpen die wij op de agenda zetten, zou je je kunnen voorstellen. En dan gaat het niet zozeer om een technisch weetje wat je dan wel of niet deelt, maar een bepaalde richting misschien opgeduwd kan worden. En nogmaals, dat zijn allemaal dingen die je kan voorstellen die allemaal in dat containerbegrip vallen. En ook ethische dilemma's. Hè. Je kunt je voorstellen dat als je werkt aan onderzoek om grote groepen mensen daarvan het gedrag te begrijpen, dan wel te manipuleren. En dat wordt eventueel gebruikt voor het onderdrukken van bevolkingsgroepen, dan is er ook een ethische kans aan kennisveiligheid. Dat zijn dan alleen nog maar de officiële definities, want er is natuurlijk ook heel grote overlap, steeds meer in wat dan economische veiligheid wordt genoemd. Hè, waar die twee op papier, de nationale veiligheid, economische veiligheid, elkaar raken. Maar ja, waar ligt die grens? En dan gaat het over strategische autonomie van Nederland, Europa, of over concurrentiepositie. Dus we hebben ook erover gedacht of we het beter konden definiëren, om het scherper gedefinieerd te krijgen. En dat is ons niet gelukt. Ook omdat de discussie, dit woord nu zo lang al gebruikt wordt, dat het ook weer afleidt door nu weer een ander woord ervoor te gaan gebruiken. Maar dat is wel een oproep die we hebben. Ja, in concrete gevallen, vertel heel goed of begrijp heel goed of definieer heel goed waar je het precies over hebt. Welk risico praten we hier over? Maar hoe je het ook definieert, het klinkt mij in de oren alsof het niet zo'n heel gek idee is om daar goede wetgeving voor te verzinnen. Wat is daar op tegen? Nou ja, goede wetgeving, dat zou kunnen. En dan is dus de vraag, wat is dan goede wetgeving? Ik ben het er helemaal mee eens dat het heel belangrijk is dat er heel veel aandacht voor is. Dat we zorgen dat we alle mogelijke manieren in stelling brengen, zeg maar, om die risico's ten eerste goed te begrijpen en daarna goed te kunnen afwegen tegen allerlei andere zaken, zoals het belang van open wetenschap, het belang van internationale samenwerking voor onze eigen economie, innovatie en kennisontwikkeling. En dat in een wet vangen, dat is nog niet zo makkelijk. En is dat dan dat jullie hier nu mee naar buiten komen, is dat dan gewoon ouderwetse wetenschapslobby? Jullie staan voor de wetenschappers, of staan jullie ook heel erg voor de maatschappij? Ja, absoluut. En als veld ook. Hè. Dus er staat heel veel in dit stuk, ook heel veel over het belang dat we hechten aan de verantwoordelijkheid die er op de werkvloer voor dit onderwerp genomen wordt. Want we weten allemaal heel duidelijk dat de wereld aan het veranderen is, dat die risico's er zijn. En dat het dus heel belangrijk is dat je wetenschappers daar ook in meeneemt. Wat zijn die risico's? Hoe kun je die afweging maken? En die beweging is heel erg aangezet. En we hebben ook allerlei voorstellen voor hoe je dat beter nog kunt doen. Dus het is een lange lijst van dingen die wij belangrijk vinden, die gedaan kunnen worden. En ook onderbouwt een aantal redenen waarom we deze specifieke wet, namelijk het screenen van iedereen die van buiten Europa komt op een lange lijst technologieën, niet het meest bijdraagt. Maar dat neemt niet weg dat we een hele grote verantwoordelijkheid hebben naar de maatschappij toe en ook naar onze eigen kennisontwikkeling toe om te leren om die afweging goed te kunnen maken. Want dat is de kern, hè? Dat screenen. Nu is het nog, nu gaat het nog wat anders. Wat is nou het verschil met hoe het nu gaat en wat het wordt? Wat wordt het grote verschil in de praktijk voor wetenschappers, voor lab-eigenaren en die wetenschappers zelf die van buiten komen? Ja, eerst even wat er nu al is. We zijn al een paar jaar in echt een goed overleg met het kennisveld, HBO, universiteiten, TNO en het ministerie, OCW, EZK, over die bewustwording. Dus er is een leidraad gekomen in samenwerking tussen al deze partijen. Er is een kennisloket gekomen, dat zie je in het buitenland ook wel, waar vragen gesteld kunnen worden door instanties, wetenschappers, als er twijfels zijn over bepaalde samenwerkingsverbanden bijvoorbeeld, en waar dan de overheid met allerlei kennis die vanuit de overheid beschikbaar is, informatie, ook gericht advies kan geven wat te doen. Dus dat is er al, en dat kan ook denk ik nog veel meer uitgewerkt worden. Mm-hmm. Dit is deze wet die nu in de maak is een stap extra of erbovenop. En die voorziet erin dat het straks mogelijk wordt om derde landers, zo heet dat dan, iedereen van buiten de Europese Unie, te screenen op het moment dat ze werkzaam zullen zijn in Nederland op een hele lange uitgebreide lijst aan belangrijke vakgebieden, wel helemaal op de technologie gericht. Terwijl, zoals ik net al zei, gedragswetenschappen, rechtswetenschappen, daar zitten wel degelijk ook risico's, maar die staan daar dan weer niet op als je het over technologie hebt. Dus aan de ene kant is het voor die groep die onder die technologieën valt, is het heel veel. Ja. En de andere vallen dan juist weer buiten. Juist, en echt heel veel. Hè. Je kan inventariseren we zijn nog in gesprek over hoe uitgebreid moet die lijst zijn. Maar heel veel technologieën die ertoe doen voor onze maatschappij, voor onze economie, als je die allemaal bij elkaar zet, dan gaat dat voor heel veel universiteiten om meer dan de helft van de mensen die je zou moeten screenen. En dan ga je vragen stellen als, is dat proportioneel? Is het überhaupt uitvoerbaar? En degene die echt kwaad wil, pak je die daarmee? Ook een goede vraag. Ja, maar goed, het is ook niet voor niks natuurlijk. Er bestaan ook gewoon risico's dat kennis in verkeerde handen valt. En we willen nog even een fragmentje uit de podcast Vriend of Vijand daarover laten horen. Toch niet over kanen. Any intelligence agency that is interested in recruiting looks at the university as a potential location. De universiteit is de ideale plek om toekomstige spionnen te werven. Easy to access, easy to attend events, easy to talk to these young men and women. That is why universities are considered to be a good grounds for recruitment. Dat zegt Mohammed El-Shahi, voormalig geheim agent bij de CIA. Over mogelijke spionnen op Nederlandse universiteiten, zegt hij. I can assure you that they are there. Ja, en als je het hierover hebt, dan noem ik toch inderdaad even het geval van die Pakistaanse wetenschapper Khan, die in de jaren 70 kennis wist te bemachtigen in Nederland en daarmee de atoombom in Pakistan mogelijk maakte. En je zei het al van toch niet over Khan, hè? Van waar die reactie zo? Ik dacht, zal ik het zeggen of niet? Het is uit de jaren 70. Het is een heel sprekend voorbeeld. En daarom horen we hem natuurlijk ook steeds weer. Maar daar ging het echt over een blueprint van een apparaat wat je inderdaad fysiek kan stelen. En natuurlijk direct toepasbaar is om technologie te ontwikkelen. Ja. En dat moet je inderdaad niet hebben. En de recente voorbeelden van die orde kennen we minder. Wat niet wil zeggen dat ze niet zijn. Het fragment van zo'n net, dat er spionnen rondlopen. Dat is zo, dat weten we gewoon, dat weet onze overheid. En dat willen we niet. Nou ja, nogmaals, wat ons betreft moet je daarom dus een heel goed systeem hebben dat je voor ieder geval apart die afweging kunt maken, de juiste informatie hebt. Met wie werk ik samen? Waar komt het geld vandaan? Dus zonder dat je het per se bij de overheid neerlegt van iedereen te screenen, heb je die afwegingskaders gewoon nodig. Dat ze nu zeggen alle landen buiten de EU. Is dat ook juist om te voorkomen dat ze het verwijt van discriminatie krijgen? Dat ze bijvoorbeeld Iran of China alleen uitkiezen? Natuurlijk, jullie hebben de podcast van Saas Legers vast helemaal afgeluisterd. Ja. En er is natuurlijk heel veel in het verleden al geprobeerd, om het maar even zo te zeggen. En daar loop je tegenaan. Wat niet wil zeggen dat als je, het moet dan landen neutraal zijn, en we begrijpen allemaal waarom, maar daarmee wordt het ook weer vrij onuitvoerbaar, zou je in ieder geval, daar kun je zorgen over hebben. Dat je hiermee dan geen discriminatie zou krijgen, kun je ook vraagstekens bestellen. Want straks heb je een vakgroep, en die van mij in Delft, die bestaat uit mensen vanuit de hele wereld. Daar is straks een tweedeling door mensen die wel verdacht zijn en mensen die niet verdacht zijn. Ja. Zo kun je in ieder geval mensen dat voelen. Dus dat gevaar van discriminatie hou je nog steeds eigenlijk, als je echt denkt dat er risico's zijn, zou je gewoon iedereen moeten screenen. Ja. En dat zou op uitvoerbaar kunnen zijn als het een heel specifiek lijstje zou zijn. En dan heb je die discriminatie risico niet. Dus daar zit het spanningsveld een beetje. Ja. Hoe omvangrijk maak je dat lijstje van vakgebieden? Nou ja, als je het hebt over uitvoerbaarheid en als middel om het risico te verkleinen, wel. Maar als je het daar dan weer bij zou laten, zegt van doen een heel kort lijstje, nucleaire technologie, rakettechnologie, dat hebben we op een bepaalde manier ook al, in ieder geval bij mijn universiteit. Maar dan nog zijn al die andere risico's zijn echt reëel. Dus het is niet zo van we maken het lijstje heel kort en we gaan weer door met ons werk. We hebben echt nodig dat we die brede risico's op de werkvloer goed tussen de oren krijgen. En dan is bij het afwegen van die risico's is ook heel belangrijk dat je echt de expertise van de onderzoekers daarbij betrekt. Bijvoorbeeld, we hadden het zo straks over AI. Nou, je kan je natuurlijk voorstellen dat AI zo'n sensitieve technologie is vanwege alle mogelijke vormen van toepassingen die we niet willen. Maar er zijn ook heel veel, nog veel meer toepassingen waar we dat we heel graag wel willen. Van de week een heel mooi voorbeeld van een hogeschool gezien waar AI wordt gebruikt om vliegtuigen veilig te houden door scheurtjes te vinden. Nou, dat willen we graag. En ik denk wel dat je de informatie van het hoge niveau en van de waar precies bijvoorbeeld onze AIVD concrete dreiging zit, dat je die wel erbij nodig hebt. Je kan niet alleen maar vanuit je eigen expertise redeneren. Ja, ik vond ook een mooie quote ook uit die podcast van Saars Legers over dat we niet meer in la-la-land leven. Nee. Dus een soort van realisme wat vanuit die veiligheidswereld doorkomt. Ja. En hoe dat dan te combineren met toch wel het ideaal van vrije kennisuitwisseling. Is dat in deze tijd van strategische autonomie en van de veranderende wereldorde, is dat inderdaad nog op een goede manier te combineren? Ja, dat zal wel moeten, hè? Want het is niet het ideaal van in de zin van wetenschap hoort open te zijn, want dat is een mooi ideaal. Nee, we hebben die internationale samenwerking, die uitwisseling, ook broodnodig. Mm-hmm. Voor onze eigen veiligheid. Hè? Ja. Als wij willen blijven ontwikkelen, Nederland is een heel klein land. Tientallen jaren, alle technologieën die wij hier ontwikkelen, dat kan niet zonder uit te wisselen met het buitenland. He, er zijn ook veel technologieën uiteraard waar wij niet voorop lopen. En dan wil je ook die uitwisseling hebben om zelf zo ver mogelijk voorop te kunnen blijven lopen. Dus het is niet alleen het ideaal van open wetenschap, het is ook voor onze maatschappij heel erg belangrijk. Maar aan de andere kant sprak ik laatst ook een wetenschapper en die zei, ik publiceer alles heel netjes, maar ik weet dat mijn conculega's uit China dat niet altijd doen. Die houden ook kennis voor zichzelf. Dus moet je ook niet oppassen met alles te delen? Nou, dat hangt dus van het onderwerp af. En ook het stadium waarin een bepaalde technologie zit. Hè. Als je een technologie ontwikkelt die al direct, zoals met het voorbeeld uit de jaren 70, toepasbaar is, dan heb je een andere afweging dan wanneer je nog in het begin zit, waarin je juist wel die samenwerking nodig hebt. En dat is waar. Hè. We hebben niet allemaal dezelfde academische waarden die we toepassen overal in de wereld. En daar moet je dus mee om leren gaan, maar is dan de oplossing, dan delen we maar niet meer. En wat onszelf ook op achterstand zet, of ga je toch op zoek naar de voorwaarden waaronder je dat zo goed mogelijk geborgd krijgt. Ik ben heel benieuwd hoe dit verder gaat. Eerst met die wet en daarna met de verdere ontwikkelingen. Dankjewel. Dat was Marjolein Dochterom, president van de KNW, over kennisveiligheid. En Bouwe, is er komende week nog wat leuks te doen eigenlijk? Nou, leuks. Zaterdag is internationale e-waste day. En het blijkt dat we gooien heel veel elektronisch afval weg. Dat is natuurlijk wel bekend. Maar wat ik niet wist, was dat we elk jaar 7,3 miljard elektronische speelgoedjes weggooien. Auto's, treintjes, drones, weet ik veel. Dus dat is één speeltje per aardbewoner. En dat mag wel wat minder natuurlijk. En daar vragen ze aandacht voor morgen. Nou, je zegt, ik moet nog een paar speeltjes, wat smartphones terugbrengen naar de recycling. Doe het snel, joh. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze Kennis & Co. Dankjewel voor het luisteren. Wil je meer weten over de onderwerpen die we hebben besproken? Kijk in de show notes. De andere podcast van de NTR Wetenschap is ook erg de moeite waard. Dat vindt ook actrice Carice van Houten, die vorige week de aflevering over complotdenkers als dikke vette tip aanprees. Wil je ons wat leuks vertellen? Heb je vragen over of tips voor onze podcast? Laat het weten via wetenschap@ntr.nl. Kennis & Co. Dan nog even een update. We spraken eerder uitgebreid over de lancering van de Europese ruimtetelescoop Euclid. Kort na die lancering in juli was hij iets gaan doen dat best leuk klinkt, maar niet de bedoeling was. Hij begon pirouetjes te draaien. De oorzaak, ontdekten de onderzoekers, was ruis, zoals kosmische straling, die de telescoop desoriënteerde. Tot grote opluchting van het team hebben ze dat probleem nu opgelost, dankzij, jawel, een software-update. Het systeem opereert nu wel wat langzamer, waardoor de missie geen 6, maar 6,5 jaar gaat duren. Maar hey, op kosmische schaal is dat verwaarloosbaar. Ja, dat was Kennis & Co, gepresenteerd door Job de Vries met wetenschapsredacteur Bouwe van Straat als co-host. Wil je het wetenschapsnieuws als eerste horen? Volg de podcast Kennis & Co dan in je favoriete podcast-app. En na het nieuws van 4 uur hoor je ons nog een laatste uur. Dan spreken we onder andere met de twitterende wetenschapper van deze week. Dat is expert vuurwapengeweld Catharina Kruselman van de Universiteit Leiden. Zij vertelt ons over haar onderzoek naar wapengeweld in Europa en kan ons daarmee gelijk een wetenschappelijke blik bieden op het schietincident in Brussel eerder deze week. En we spreken met muzieksocioloog Julian Schaap over het Amsterdam Dance Event dat vandaag begint. Waarom staat de hele hoofdstad straks vol met dansende mensen? Wat is er zo aantrekkelijk aan die repetitieve muziek? Julian helpt deze vragen beantwoorden en vertelt ons over gehoorschade bij deze evenementen en de terugkeer van Gabber. Vooral blijven luisteren dus. Tot straks. Radio 1. 4 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Israëlische leger heeft doelen van Hezbollah in Libanon aangevallen. Volgens een Libanese tv-zender zijn er raketten afgevuurd op 2 dorpen in het zuiden van het land. Hezbollah zei eerder dat het gisteren doelen had aangevallen in de grensstreek tussen Israël en Libanon. De militante Sjiïtische beweging wordt gesteund door Iran en is bondgenoot van Hamas. Hezbollah heeft sinds het uitbreken van de oorlog tussen Israël en Hamas een reeks aanvallen uitgevoerd op Israël. De VS heeft in de VN-veiligheidsraad tegen een resolutie gestemd over de oorlog in het Midden-Oosten. Brazilië diende die resolutie in. Het land riep op tot het toelaten van humanitaire hulp in de Gazastrook en de bescherming van burgers in het gebied. Ook pleitte Brazilië voor het direct vrijlaten van gijzelaars door Hamas en werd de militante groepering veroordeeld voor de terreuraanslagen. De VS wilde niet instemmen met de resolutie omdat er in het recht van Israël op zelfverdediging niet werd benoemd. De 5 grootste pensioenfondsen hebben voldoende geld in kas, maar het is nog niet zeker dat de pensioenen omhoog gaan per 1 januari. Dat heeft te maken met zorgen over de economie en de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Ook de oorlog in Oekraïne en het conflict in het Midden-Oosten dragen bij aan de onzekerheid, zegt pensioenfonds ABP. Uiterlijk in 2027 gaat het nieuwe pensioenstelsel in. Vanaf dan is de rente minder doorslaggevend en worden resultaten op de beurs meer bepalend. Het aantal abonnees van videostreamingsdienst Netflix is fors toegenomen in het afgelopen kwartaal. Er zijn bijna 9 miljoen nieuwe klanten bijgekomen. Netflix zegt dat het vooral komt doordat het bedrijf het moeilijker heeft gemaakt om accounts te delen. Het gevolg is dat meer mensen nu een eigen account hebben bij het videoplatform. Het bedrijf heeft inmiddels meer dan 247 miljoen abonnees. Het weer op veel plekken regen, het is rond de 12 graden. In de ochtend bijna overal droog. 'S Middags en 's avonds opnieuw buien. In het noorden wordt het maximaal 15 graden en op andere plaatsen 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Goedenacht en welkom bij het laatste uur van de nacht van NTR. De nacht van NTR. Roos en Jacobson. Dit uur hebben we nog een aantal leuke gesprekken in petto. Zo dadelijk spreken we met Catharina Kruiselman. Zij beheert het Twitter-account van de Universiteiten van Nederland deze week. En vertelt daarover haar onderzoek naar vuurwapengeweld in Europa. Ze kan ons daarmee gelijk een wetenschappelijke blik bieden op het schietincident in Brussel eerder deze week. En muzieksociologe Julian Schapen komt voor het eerst langs in zijn terugkerende rubriek over de wetenschap achter muziek. Deze nacht vragen wij hem in het kader van het Amsterdam Dance Event dit weekend: waarom is elektronische muziek zo populair? Maar eerst gaan we luisteren naar onze wetenschapspodcast Focus. Met vandaag de 2e aflevering in onze serie over vrouwelijke hormonen en de overgang. Deze week spreekt presentator Lara Billirenzen met psychiater Iris Sommer. Als het aan haar ligt gaan we de vrouwen in de gezondheidszorg anders behandelen. In deze aflevering hoor je haar wetenschappelijke inzichten over de verschillen tussen mannen en vrouwen, haar verbazing en de lange weg die de gezondheidszorg nog bewandelen kan. Dit is een podcast van de NTR voor NPO 2. Menopauze werd eigenlijk heel lang gezien als iets wat vervelend, onhandig, opvliegers, wat vervelend, maar verder medisch totaal irrelevant. En daar beginnen we een beetje van terug te komen. Vanaf de geboorte tot aan de dood worden we in beweging gezet door hormonen. Dat geldt voor mannen en vrouwen, maar hun geslachtshormonen verschillen van elkaar. Bij mannen zijn deze relatief stabiel, terwijl de hormoonhuishouding van vrouwen elke maand verandert en door het leven heen. Wat is de invloed van die veranderende hormoonlevels op het gedrag, hersenen en het leven? En kunnen we met behulp van de wetenschap de effecten een beetje dempen? Focus zoekt het uit in deze 4-delige serie over vrouwelijke hormonen en de overgang. Focus met Lara Billirenzen. Dat vrouwen zorgzaam zijn en mannen vooral stoer, dat is inmiddels een achterhaald beeld. Maar dat er verschillen zijn tussen mannen en vrouwen kunnen we niet zomaar van tafel vegen. Want die verschillen die zijn er. We kennen het lichamelijke onderscheid. We weten dat vrouwen een menstruatiecyclus hebben en vroeg of laat te maken krijgen met de overgang. Wat zijn de consequenties van hormoonschommelingen? En waarom kennen we die nauwelijks bij vrouwen? Daar spreek ik over met psychiater Iris Sommer. Als psychiater en hoogleraar psychiatrie schreef ze meerdere boeken, veel publicaties ook, boeken onder het vrouwenbrein. En zij pleit voor seksenspecifieke zorg in de GGZ. Want, naar haar woorden, vrouwen zijn geen kleine mannen. Iris, Fijn dat we je mogen spreken. Goedemiddag. Goedemiddag en wat een mooie samenvatting. Ik hoef nog maar weinig toe te voegen. Dank je wel. Nou, dat is mooi. Dan gaan we het gewoon verder uitpluizen. Het idee dat jij in de loop der jaren hebt opgedaan voor de televisieuitzending van Focus over de menopauze. Het definitieve einde van de vrouwelijke vruchtbaarheid spraken wij elkaar al eerder. En wat me daarvan is bijgebleven eerst is dat er nog zo weinig kennis is van de werking van het vrouwenlichaam met alle gevolgen van dien. Ja, super weinig. Ja. Nou, weet je, menopauze werd eigenlijk heel lang gezien als iets wat ja vervelend, onhandig, opvliegers, wat vervelend. Maar verder medisch totaal irrelevant. En daar beginnen we een beetje van terug te komen. Want die hormoonwisseling, dus best wel een sterke afname van de vrouwelijke geslachtshormonen in echt korte tijd, heeft best wel veel consequenties voor allerlei organen, maar ook voor de hersenen. En het is dus wel degelijk medisch relevant. En soms heeft dat ook echt consequenties voor diagnose en behandeling. Zeker in mijn vak, psychiatrie, maar ik denk dat dat voor allerlei vakken geldt. Ja, dan pleit jij voor iets dat controversieel lijkt, namelijk in feite een ongelijke behandeling. Niet oneerlijk, maar in ieder geval ongelijk. Waarom? Klopt. Nou, eigenlijk, je wil natuurlijk optimale zorg voor mannen en vrouwen. En soms gedijen beide beter bij een ongelijke behandeling. Dus als je gelijk behandelt wat ongelijk is, dan wordt het nooit gelijk uiteindelijk. Sommige dingen zijn wel gelijk. Het is niet zo dat bij vrouwen alles anders is. En het is ook niet zo dat alles verandert rond de menopauze. Maar bepaalde processen wel. Het immuunsysteem bijvoorbeeld. En dat heeft weer effect op de hersenen. De productie en de afbraak van allerlei boodschapperstoffen, neurotransmitters in de hersenen. Dopamine bijvoorbeeld, maar ook serotonine. Dat is wel degelijk relevant. En waar ik me op het moment mee bezig hou, is hoe medicijnen werken. En ook de afbraak van medicijnen is in sommige gevallen wel degelijk anders na de menopauze. Ja. En jij begon je carrière met onderzoek naar hallucinaties in de hersenen. Laten we even teruggaan. Want wat was het moment dat jij je ging bezighouden met die man-vrouw verschillen? Wat zag je en wat hoorde je? Nou, ik deed onderzoek naar psychose. Een hele opmerkelijke psychiatrische aandoening. En het viel me eigenlijk steeds op dat ik hele grote verschillen vond tussen mannen en vrouwen. Terwijl ik ben opgeleid met het idee, ja, een beetje de bikinivisie, hè? Het hoofd en alles wat niet onder de bikini zit is gewoon gelijk tussen mannen en vrouwen. En ik zag steeds weer verschillen. En nou ja, dus bij mijn collega's gaan buren. Goh, zien jullie dat nou ook? Ja, met EEG, met een hersenfilmpje. Ja, wij zijn nu ook allerlei verschillen. En de stressonderzoekers, daar is aan geklopt. Ja, wij zijn nu ook allerlei verschillen. En eigenlijk kom je dan met z'n allen achter van, maar die opleiding die wij gekregen hebben, dat de hersenen een soort van unisex zijn, dat klopt gewoon niet. Dat is misschien wel politiek correct. Dat is misschien wel fijn om te zeggen. Maar ja, we kunnen het in de wetenschap gewoon niet vinden dat het gelijk zou zijn. Dat is deels hormonen, deels ook niet. Sommige dingen, vrouwen hebben twee X-chromosomen, mannen een X en een Y-chromosoom. Bijvoorbeeld voor het immuunsysteem doet dat tweede X-chromosoom er zeker wel toe. Maar hormonen hebben wel een grote invloed. En dat zijn de schommelingen tijdens de cyclus in de vruchtbare jaren, uiteraard de puberteit, en de menopauze, wat een hele scherpe afname geeft. En mannen hebben ook wel een afname van testosteron, maar die gaat veel geleidelijker. Eigenlijk, ja, ik denk, god, wat jammer, waarom hebben ze dat bij vrouwen nou niet een beetje geleidelijker? Waarom moet dat bij ons nou in één keer zo'n chakka naar beneden, onhandig? Ja, want waarom is dat eigenlijk? Ja, waarom gaat dat zo naar beneden? Biologisch gezien zijn de eitjes in de eierstokken op een gegeven moment op. En na een eisprong vormt zich een geel lichaam in de eierstok dat allerlei hormonen maakt. Op een gegeven moment zijn die op en dan komen er geen gele lichamen meer en dan gaan de hormonen naar beneden. Interessanter is natuurlijk, wat zou nou een mogelijk evolutionair voordeel zijn geweest van die menopauze? Want de meeste zoogdieren hebben het niet. Zover ik weet, ik weet van geen enkel ander, maar dat is misschien mijn makker. Waarom hebben mensen het wel? En een theorie die mij wel aanspreekt, is dat wanneer vrouwen vanaf een jaar of 50 zelf geen kinderen meer krijgen, dan gaan ze hun dochters helpen met de opvoeding. En van die dochters doen de nakomelingen het uiteindelijk veel beter, want die hebben eigenlijk twee moeders. Dus eigenlijk de rol van de oma, dat die zo actief is geworden omdat vrouwen vanaf een bepaalde leeftijd zelf geen kinderen meer krijgen. En dat dat een evolutionair voordeel zou zijn geweest. Dat zou een reden kunnen zijn waarom die menopauze er bij mensen zo ingeslopen is. Ja. Ja, en fysiek is het opraken van de eitjes, het niet meer vruchtbaar zijn, ja. En dan het afnemen van de oestrogenen, onder andere oestrogenen. Ja. Ja. En in hoeverre heeft dat nou, is dit relevant binnen jouw onderzoek naar die psychoses? Want in hoeverre hebben die hormonen dan effect op de psychoses? Nou, bij psychose zie je een heel groot verschil. Jammer genoeg wordt psychose na de menopauze veel erger. En dat heeft er enerzijds mee te maken dat hormonen effect hebben op bijvoorbeeld de afgifte van dopamine en ook de afbraak daarvan weer. Dus dopamine blijft wat langer actief, wat een hogere kans op psychose geeft. Anderzijds worden de medicijnen die iemand juist beschermen tegen een psychose ook weer anders afgebroken. En die worden echt sneller afgebroken, de meeste tenminste, na de menopauze. Dus je krijgt enerzijds een grotere vatbaarheid, anderzijds minder bescherming van de medicijnen die daarvoor wel bescherming gaven. Dus dat, en daar kan je ook nog eens allerlei lichamelijke ongemakken van hebben die gewoon bij de menopauze horen. Dus je ziet dat zoals? Hoofdpijn, slapeloosheid, wisselende stemmingen, opvliegers uiteraard. Ja, ja, ik ken het. Ik heb het zelf ook, dus ik. Dat komt me allemaal. Ik zet hier allemaal een kruisje bij. Bij al deze symptomen. Maar dat kan ook weer natuurlijk van invloed zijn op je welbevinden, kan ik mij zo voorstellen. Zeker weten, ja. Ja. Want hoe kwam jij er dan achter dat oestrogenen dit deden met vrouwen? Ja, nou, je ziet dat in de vruchtbare fase doen vrouwen met psychose het gemiddeld wat beter dan mannen. En oestrogeen lijkt daar toch een gunstig effect te hebben. Je ziet ook tijdens de menstruele cyclus dat in de fases met weinig hormonen, dus de menstruatie en de dagen daarvoor, dat vrouwen meer last hebben van hun psychose. En er is ook wel onderzoek gedaan waarbij vrouwen extra oestrogeen krijgen. En dat deed hun inderdaad goed. We hebben zelf een studie gedaan met een ander middel, raloxifen, en dat is een veiliger middel dan oestrogeen. Het werkt in de hersenen en in de botten werkt het net als oestrogeen. Maar voor de borsten en ook voor de baarmoeder werkt het juist als anti-oestrogeen. Dus dat is veiliger, dat kan geen kanker opwekken. Mm-hmm. En daar zagen we ook een gunstig effect van. Dus in algemene zin is oestrogeen best wel een behulpzame stof voor vrouwen met psychose. Voor mannen jammer genoeg niet. We hebben het ook geprobeerd voor mannen. Hè? Misschien dat zij dat vrouwelijk voordeel daarbij ook kunnen krijgen. Maar dat was niet het geval. Oké. Okay. En wat betekent dit inzicht voor de vrouwen die bij jou op het spreekuur komen? Of misschien bij je collega's? Ja, nou, ik denk voor vrouwen met psychose zijn er drie dingen belangrijk. Ten eerste überhaupt omdat vrouwen lang niet altijd hetzelfde gedoseerd moeten worden als mannen. Eerst eens kijken of die dosis wel klopt. Want wij doseren vrouwen heel vaak alsof het mannen zijn. Zij het misschien wat kleinere mannen. Maar dat is vaak niet optimaal. Dat is vaak te hoog voor vrouwen. Dus ik zou dan in het bloed kijken hoeveel van dat medicijn er in het bloed komt en kijken of die dosis niet wat lager moet. Dat is niet altijd het geval, kan wel. Een andere is zorgen dat vrouwen geen medicijnen krijgen die het hormoon prolactine verhogen. Dat is vaak een bijwerking. Mm-hmm. En wanneer dat verhoogd is, dan verlaag je daarmee weer de oestrogeen. Daar hebben ze weer last van. En de derde is goed kijken wat er rond die menopauze mogelijk is. Ik bedoel, hormoonsubstitutie heeft niet alleen maar voordelen. Dat heeft ook, het kan ook bijvoorbeeld een grotere kans geven op stolseltjes in het bloed. Dus met vrouwen die daar al hoge kans op hebben, wil je dat misschien wel niet. Maar soms is dat wel een goed idee. En juist bij vrouwen met psychose is een extra reden om te kijken voor hormoonsubstitutie. Dus dat is vaak een combinatie van oestrogeen en progesteron. Dat kan een pil zijn of een pleister, zelfs als gel. Want wat zijn de consequenties als we die invloed van hormonen... En dus bijvoorbeeld van de menopauze op ons welzijn negeren? Ja, dat doen we nu eigenlijk. Er zijn maar heel weinig specialisten. Ik denk alleen de gynaecologen die rekening houden met de invloed van menopauze. Soms is er niets aan de hand, laat ik dat ook zeggen. Het is lang niet zo dat alle medicijnen anders gaan, dat alle processen anders gaan. Maar een heel aantal wel, en we weten niet zo goed welke wel en welke niet. Dus dat is echt een ontzettende gebrek aan kennis hierover. En het kan ook best wel misgaan. En bij psychose zie je juist dat twee effecten dezelfde kant op werken. Dus dat vrouwen en vatbaarder worden en dat de medicijnen minder goed werken. Dat versterkt elkaar met als gevolg dat vrouwen veel vaker een extra ziekenhuisopname nodig hebben om de psychose te behandelen. Mm-hmm. Ik denk niet dat dit het enige voorbeeld is. Ik kan natuurlijk niet zo goed over mijn vak heen kijken, maar ik denk dat dit op allerlei terreinen aan de hand is. Ik zou heel graag willen dat we met alle huisartsen en specialisten in Nederland dit nou eens echt heel snel gaan bestuderen en ook heel grondig. Ieder op zijn eigen vak, zodat we gewoon weten waar is die menopauze relevant en waar verdient het een aanpassing van de behandeling. Betekent dat ook dat je, want je ziet nog mensen op spreekuur als psychiater, dat je dan ook specifiek vraagt naar bijvoorbeeld de menopauze of de menstruatiecyclus? Jazeker. In het UMCG hebben we nou echt wel met elkaar besloten, jongens, we gaan dit aanpakken. We gaan hier de schouders onder zetten. En ik ben nu heel praktisch bezig met een standaard vragenlijst te maken voor de psychiaters in huis. Hoe vraag je menstruatieklachten uit? Hoe vraag je uit of vrouwen een regelmatige cyclus hebben? Of de perimenopauze al begonnen is, dus of de cyclus al onregelmatig wordt? En hoe ver vrouwen zijn met de menopauze, of ze daar klachten voor hebben? En ook hoe bepaalde psychische klachten, angst, depressie, zeker ook psychose, misschien pijnklachten, hoe die samenhangen met hormonale veranderingen. Dus de sheets die liggen er en ik hoop dat we dat echt de komende tijd met z'n allen in beeld gaan brengen. Ik denk dat het voor de psychiatrie heel relevant is. En jij doet het zelf dus ook al bij patiënten, begrijp ik, Iris? Jazeker, ja. Ja. En praten mensen er makkelijk over? Want dat is ook nog misschien een uitdaging. Er ligt nog taboe op. Ja, ik denk over de menstruele cyclus ervaar ik niet dat vrouwen daar moeite mee hebben om over te praten. Seksuele gezondheid vraag ik ook uit. Dat is een ander dingetje. Vragen als kunt u makkelijk klaarkomen en kunt u daarvan genieten. Dat is wel weer wat anders. En dat is soms ook wel een ingewikkelder gesprek. En soms vinden mensen het prettiger om dat gewoon schriftelijk even rustig thuis in te vullen en het me dan toe te sturen. En de menopauze, praten vrouwen daar makkelijk over? Vind ik wel. Baarmoeder? Ja, ik heb niet het idee dat daar nog een taboe op rust. Misschien met een mannelijke arts iets lastiger, dat weet ik niet. Dat zal ik eens vragen aan mijn collega's. Kijk, komen we weer op een nieuw puntje. Hoe komt het eigenlijk dat er pas zo laat nu pas eigenlijk aandacht is voor specifiek het vrouwenlichaam en dan ook nog de werking van hormonen en het effect van de menopauze? Ja, ik vind het ook ongelooflijk hoe laat dit is. Dit is echt geen rocket science. Dit is niet waanzinnig moeilijk. Dit hadden we 30 jaar geleden net zo goed kunnen doen. Ja, het lijkt wel alsof de tijd er nu pas rijp voor is. Het lijkt wel alsof menstruatie en menopauze en allemaal dat soort dingen nu pas uit een taboesfeer komt. En misschien ook, ja, dat het nu wat beter te verteren is dat er toch meer verschillen zijn tussen mannen en vrouwen dan we denken. Want we waren natuurlijk net, vrouwen waren pas net geëmancipeerd. Ja, wilden natuurlijk ook graag gelijk behandeld worden als mannen. En voor sommige dingen is dat natuurlijk toch niet het geval. Wanneer het niet gelijk is, dan is gelijk behandelen ook niet handig. Vrouwen hebben heel lang niet aan geneesmiddelenonderzoek deelgenomen. En dat was natuurlijk goed bedoeld om de ongeboren vrucht te beschermen. We kennen allemaal nog dat vreselijke thalidomide-schandaal van de kindjes met de ernstige afwijkingen. Dus we hebben in de jaren 70 gezegd, oh, nooit meer vrouwen in geneesmiddelenonderzoek. En in de jaren 90 kwamen we erachter, oeps, maar nu weten we eigenlijk helemaal niet hoe vrouwen op allerlei medicijnen reageren. En juist in die 20 jaar zijn een heleboel medicijnen op de markt gekomen. Sowieso voor de psychiatrie bijna alle antidepressieven en bijna alle antipsychosemiddelen. En die zijn eigenlijk alleen maar op mannen onderzocht. En zou je denken, oh, dan hebben jullie vast vanaf de jaren 90 keihard ingehaald en je huiswerk gedaan en gezorgd dat die vrouwen alsnog onderzocht worden. Ja, nee dus. Dus we liggen echt gewoon achter. We liggen gewoon 20 jaar achter op mannen. En dat maakt dat de behandeling van vrouwen gewoon minder evidence-based is, minder op wetenschap kan berusten dan voor vrouwen. Ja. Ja, en maakt het dan ook uit dat er mensen zijn zoals jij, dat er steeds meer vrouwelijke hoogleraren zijn? Je hebt een andere blik. Ik hoop en denk eigenlijk ook wel dat ook mannelijke artsen toch gewoon graag hele goede behandeling willen voor hun vrouwelijke patiënten. Ik geloof niet dat dat iets is waar alleen maar vrouwen in geïnteresseerd zijn. Ik merk het ook als ik een lezing geef over, goh jongens, dit kan echt beter hoe we vrouwen behandelen. Ook mannelijke artsen die vinden dit hartstikke belangrijk, want niemand wil zijn patiënt tekort doen. Nee, maar dus je doet het misschien ook niet bewust. Hè? Het kan zijn dat je, ja, dat is gewoon hoe je dacht. En daar zijn vrouwelijke hoogleraren voor nodig en vrouwelijke artsen om dat te veranderen. Ik moet wel zeggen dat de meeste verandering die ik nu zie in mijn vak, maar ook in de neurologie bijvoorbeeld en in de cardiologie, komt van vrouwelijke hoogleraren. Dat wel, maar ik zie ook mannelijke collega's die zich daar heel erg hard voor maken. Dus het helpt misschien ook wel als je zelf ervaren hebt wat die invloed is van hormoonschommelingen. Maar Ik denk dat de mannen ook wel heel hard mee gaan doen. En zeker niet tegen zullen werken. Dat verwacht ik niet. Nee. En vindt jouw visie en de visie van collega's van je al gehoor in de beroepsgroep? Is het al normaal, bijvoorbeeld in de psychiatrie, om vrouwen een andere dosis voor te schrijven dan mannen? Ik noem maar iets. Nee, dat is zeker niet normaal. Het staat nog lang niet in de richtlijnen en het zit ook nog niet in de opleiding. Maar ik heb de eerste publicaties daarover. Die zijn nu een paar jaar oud. Kijk, wat ik leuk vind is, ik word echt overal uitgenodigd om lezingen te geven. Ik geef echt elke week wel ergens een lezing hierover. Ik merk gewoon, collega's zijn geïnteresseerd. Dus dat vind ik fijn. En daarmee hoop ik ook dat de praktijk daadwerkelijk zal veranderen. Anderzijds, we zijn er nog lang niet. Ik bedoel, dit moeten we gewoon echt voor, eigenlijk gewoon voor alle medicijnen onderzoeken. Mm-hmm. Heeft de menopauze daar invloed op? Heeft de menstruele cyclus daar invloed op of niet? Dat weten we vooralsnog van een heleboel middelen niet. Weten we wel wat hormonen bij mannen voor invloed hebben op het brein? Ja, dat is een goeie. Testosteron is veel stabieler. En daar merk je daarom niet zo gauw de invloed van. Maar toevallig ben ik wel betrokken bij onderzoek naar mensen die van geslacht veranderen en daar ook of hun geslacht laten aanpassen. Mm-hmm. En daar ook hormoontherapie voor gebruiken. En daar doen we ook wel onderzoek naar. Oh, dat is dus heel interessant inderdaad. Ja, wanneer mensen testosteron gaan gebruiken, wat doet dat dan op je medicijnspiegels? We hebben een genderpoli in Groningen en dat is zeker iets om verder te onderzoeken. Ja, ja, interessant extra onderzoeksgebied. En wat moet er gebeuren, wat jou betreft, om zowel mannen als vrouwen een eerlijke behandeling te geven? We moeten heel gauw die achterstand voor vrouwen inhalen. En we moeten eerst eens op een rij zetten voor welke aandoeningen en voor welke medicijnen speelt dit nou? Nou, in de psychiatrie zijn we daar druk mee bezig. Ik zie dat op andere vakken ook veel gebeurt. Maar dit moet geen 20 jaar gaan duren. Dit moet gewoon echt de komende 5 jaar klaar zijn. Het is niet heel moeilijk, het is wel een flinke klus. Kom op, met z'n allen de schouders eronder. En laat het niet liggen. Ik vind dat dit een hoge prioriteit heeft. Iris Sommer, schrijver, psychiater en hoogleraar psychiatrie aan het Universitair Medisch Centrum in Groningen. Dank. Graag gedaan. Dank je wel voor je tijd. Wil je reageren op deze aflevering? Dat hebben we graag. Mail dan naar wetenschap@ntr.nl. www.nrc.nl kunt daar ook vragen stellen, uiteraard. In onze show notes vind je ook onze bronnen en de linkjes om je verder te verdiepen als daar behoefte aan is. Tot de volgende! Ja, dat was onze wetenschapspodcast Focus met de tweede aflevering in de serie over vrouwelijke hormonen en de overgang. Volgende week hoor je de derde aflevering. Dan gaan we horen van de ervaringsdeskundigen, namelijk een gesprek tussen vrouwen van verschillende leeftijden. Wil je meer van Focus horen? Zoek de podcast dan op via je favoriete podcast-app of op nporadio1.nl. Wetenschap is overal. Het is 30 oktober en dat betekent dat dit weekend in het teken staat van de elektronische muziek. Want vandaag, donderdag 19 oktober, luidt het startschot van het Amsterdam Dance Event, oftewel ADE. Van over heel Nederland en de hele wereld stromen mensen naar onze hoofdstad, waar mensen 3 dagen lang uit hun dak gaan door de hele stad heen. Wat maakt het zo aantrekkelijk om urenlang met elkaar te dansen op repetitieve beats? Ja, wie anders om dit evenement vanuit een wetenschappelijke blik te bekijken dan Julian Schaap? Hij is muzieksocioloog en was eind augustus al bij ons in de uitzending als hoofdgast. Als echte muziekwetenschapper kan hij de populariteit van ADE enigszins verklaren en zijn eigen kijk erop bieden. Julian, leuk dat je weer bij ons in de uitzending bent. Deze keer telefonisch, toch wat anders dan anderhalf uur in de studio zitten. Zeker, maar desondanks heel fijn dat ik even wat hierover mag zeggen. Ja, ja, want jij was natuurlijk een goede anderhalf maand geleden was jij echt onze hoofdgast. Waar hebben we het toen een beetje over gehad? Ja. Klopt, ja. Nou, een van de dingen waar wij het toen over hadden is waarom mensen heel veel welzijn ervaren door muziek. Dus door een persoonlijke connectie aan muziek, maar dus ook grote live evenementen zoals die op ADE. Ja, en daarom dachten wij, ja, jij bent natuurlijk de perfecte persoon om hier om het over ADE te hebben. Want ja, over een paar uur beginnen de eerste ADE-feestjes. Ben je zelf ook van plan om te gaan? Nee, het ligt een beetje buiten mijn qua interessante genres. Maar desondanks, als ik zou gaan, zou ik het wel heel erg leuk vinden. Maar niet mijn primaire smaak. En je bent vroeger ook niet echt geweest, dan zo te horen? Nee, ik kom heel erg uit de gitaarmuziek en de bandjes. Ja, ja, dat is toch wat anders, hè? We hebben het hier echt over beat, elektronische muziek. Hele constante muziek, dat is toch wat anders. Toch is het heel populair, want daar gaan we gewoon extreem voor. Ik heb eigenlijk de aantallen niet, ik weet niet of jij dat wel hebt, maar... Nee, dat weet ik precies. Nee, maar... Ik weet wel dat ADE heeft verder van last dat er te weinig mensen zouden komen, zoals heel veel andere kleine festivals in Nederland wel. Dus ADE is echt wel de koning in het binnenhalen van mensen. Ja, ja, jij draait iets langer mee dan ik. Heb jij enig idee hoe die elektronische muziek, die populariteit daarvan een beetje veranderd is? Of in ieder geval ook de vorm die het aanneemt de afgelopen jaren, decennia? Ja, nou ja, elektronische muziek heeft natuurlijk al een langere geschiedenis, maar vooral de rave en de grote evenementen, dat is alleen maar groter geworden over de jaren. En voornamelijk heeft dat vooral heel veel te maken met de ervaring die dus die grote raves eigenlijk bieden aan mensen. Hè. Het nachtleven, de combinatie van mensen ontmoeten, van ook ontsnappen aan het dagelijks leven. Dus ik denk wat je ziet en wat evenementen als ADE ook heel erg onderstrepen is dat eigenlijk voorzien zijn een soort grote behoefte van mensen om even helemaal weg te zijn van het dagelijks leven. En je ziet ook dat van die grote dance events, hoewel ADE hele kleine en hele grote organiseert, maar dat vooral de grote dance events echt het idee van totale immersie in beeld, in geluid, in kleur, centraal staan eigenlijk in die ervaring. En dat is volgens mij een heel groot deel de verklaring van die niet te stuiten aantrekkingskracht van het genre. Ja, want dat is wel een groot onderdeel van wat er veranderd is, denk ik. Ik kan me voorstellen dat een paar 20, 30 jaar geleden had je nog natuurlijk niet de licht- en lasershows die je nu hebt. Sommige mensen zouden misschien zeggen dat de muziek toen beter was, anderen niet. Maar in ieder geval, het visuele aspect is wel heel erg veranderd. En de locaties ook wel, denk ik. Zeker, ja. Kijk, ik denk dat toen raven ontstond, toen was het ook nog niet eens normaal dat je überhaupt naar de DJ keek. Hè. Je was op een feest en daar stond goede muziek aan en je ging dansen. Op een gegeven moment zijn mensen naar die DJ gaan kijken en zijn die DJ's ook qua naam steeds groter geworden. Maar nog steeds was het wel het idee van, ja, goed, je gaat naar een of andere hal of wat dan ook. En daar de muziek staat centraal, die wordt gedraaid en je gaat dansen. En wat we nu zien is dat het eigenlijk de meeste mensen verwachten dus ook al een soort grotere totaalervaring. Dus meer dan alleen een zaal waar gewoon muziek wordt gedraaid, waar je met z'n allen naar een DJ kijkt of je gewoon focust. op die DJ, maar dat je ook wordt meegenomen echt in de lichtervaring en de geluidservaring. Ja, en daarvoor. Op zich is het natuurlijk wel interessant. Ja, sorry? Nou, dat de technologie daarin steeds beter wordt, natuurlijk. Ja, precies. Ja. En ook dat de designers van die technologie, die krijgen steeds meer aandacht. Hè. Dus ook dat wordt meegenomen in de programmering, ook dat mensen ook niet alleen een bepaalde DJ ergens verwachten, maar dat ze ook een bepaalde beleving verwachten. Ja, wat dit gesprek doet mij een beetje denken aan. Je had natuurlijk die Las Vegas sfeer, dus gigantische bol die in Las Vegas staat. Daar heeft onlangs het eerste concert van YouTube plaatsgevonden. En daar was toen ook een discussie over dat mensen vroegen van, god, als het zo'n gigantische visuele show is, valt de muziek dan niet een beetje weg eigenlijk? Wordt dat niet een steeds minder belangrijk onderdeel? Ja, nou ja, inderdaad. Ik denk dat bij een band is dat op zich best een redelijke vraag. Want bij bands zijn mensen ook nogal meer gefocust op de muzikanten aan zich. En komen ze ook vaak voor het ervaren van de live versie van instrumenten. Bij DJ's is het natuurlijk altijd al een beetje anders geweest. En dan een DJ draait natuurlijk muziek die zelf geproduceerd is of niet. En soms maken ze natuurlijk live ook al composities. Maar in de meeste gevallen is het één persoon. En zit er eigenlijk al een soort van rituele leider aspect aan de DJ, als hetgeen wat de DJ doet. En dus de DJ is zelf niet het allergrootste van zijn evenement. Dat is toch echt die muziek en die ervaring. Dus ik denk zeker in zo'n sfeer in Las Vegas, dan benadruk je eigenlijk des te meer dat je daar als een soort collectieve ervaring bent en niet alleen maar gefocust bent op de artiest die daar staat te spelen. Dus ja, ik denk dat dat een goed punt is. Ja, dus dat visuele voegt eigenlijk alleen maar toe bij elektronische muziek. Daarbij de DJ's toch wel misschien op de achtergrond op een bepaalde manier. En je hebt het over dat ritueel. Dus laten we dan misschien ook even vanuit de wetenschappelijke hoek kijken. Want ja, het voelt inderdaad als een ritueel. Wat gebeurt er nou eigenlijk precies bij zo'n rave, bij al die mensen? Nee, er gebeurde heel veel tegelijk. Dus eigenlijk hoe we dat vanuit de sociologie en cognitiestudies benaderen, is dat we kijken van, oké, je hebt zo'n DJ bijvoorbeeld, kan je beschouwen als een rituele leider. Niet anders dan in allerlei andere rituelen waar iemand de leiding neemt om te bepalen van waar focussen mensen op. Dus mensen focussen enerzijds op de DJ als een soort van symbool. Aan de andere kant, de DJ die speelt muziek, die er ook echt voor zorgen dat mensen gezamenlijk synchroniseren. Dit noemen we beatsynchronisatie. Dus mensen, we weten ook dat mensen hun hartslagen beginnen te synchroniseren, zelfs hoe mensen ademen en zo, begint te synchroniseren als dat succesvol is, hè, als het werkt. En vervolgens wat er kan gebeuren is, dat noemen we collectief bruisen. Dus het moment waarop eigenlijk individuen zichzelf eigenlijk een beetje vergeten en eigenlijk in extase opgaan in de groep door die muziek. En dat is, noemen we dan, een succesvol ritueel eigenlijk, waar mensen eigenlijk boven zichzelf uitstijgen. En een goede DJ met dus goede visuals in dit geval en een goede totaal soort ervaring, die kan dat heel goed geleiden. En dat is ook dus heel goed te begrijpen, dat mensen heel graag dat soort ervaringen willen hebben. Zeker als ze zich in het dagelijks leven misschien een beetje somber of afgestompt voelen. Dan is het des te boeiender en interessanter om op die manier op te gaan in een hele grote groep mensen. Ja, je hebt het natuurlijk echt over een psychologisch aspect. Nou, dan moet je toch een beetje naar het brein kijken. Je bent geen neurowetenschapper, maar kun je toch misschien een kijkje geven wat er in zo'n brein gebeurt? Ja, ik lees er genoeg over. En ik weet in ieder geval uit dat soort studies dat neurologisch gebeurt inderdaad heel veel. Dat gaat al eeuwen terug natuurlijk dat muziek en gezondheid eigenlijk heel sterk samenhangt. En een van de gebieden waar nu op dit moment het meest onderzoek naar wordt gedaan is dat het peptine oxytocine een hele grote rol speelt bij het creëren van zoiets als collectief bruisen, maar ook allerlei bijeffecten. Dus op het moment dat je muziek luistert met z'n allen en je eigenlijk dus synchroniseert met z'n allen, dan komt er meer oxytocine vrij in je lichaam. En oxytocine, dat staat soms ook wel bekend als het liefdeshormoon, zorgt er ook voor dat je dus meer open staat naar anderen. Vooral anderen die niet in jouw eigen groep zitten, hè, dus die je in je dagelijks leven minder snel zou benaderen. Vandaar dat we het ook het liefdeshormoon noemen. Maar bijvoorbeeld ook dat je wat makkelijker vertrouwen hebt in anderen, dat je überhaupt vrolijker voelt. Het heeft eigenlijk op allerlei niveaus heeft dat oxytocine speelt dat een rol. En de laatste jaren beginnen wetenschappers steeds beter te begrijpen wat die rol precies is, hoewel we nog steeds niet helemaal daarover uit zijn. Het gaat de komende jaren gaan we daar hard mee verder. Ja, je hebt het over stofjes die vrijkomen in het brein. Dat moet ik natuurlijk wel even benoemen. Of ja, het ligt een beetje voor de hand. Hè. Weet je, ADE wordt vaak gekoppeld natuurlijk aan drugs. Dat er heel veel drugsgebruik is. Dat zien ze volgens mij ook terug in het riool in Amsterdam. Drugs en muziek zijn volgens mij gewoon een hartstikke populaire combinatie. Waarom is dat dan zo? Nou, zeker drugs en dit soort muziek. Ik denk dat het heel erg afhankelijk is van wat voor genre je gaat kijken. Want natuurlijk zeker de uppers, hè, de ecstasy, MDMA, ketamine, dat soort dingen die ervoor zorgen dat die ervaring nog sterker wordt. Die zijn heel populair. Ik denk enerzijds dat de nadruk bij ADE wel heel erg altijd op drugs heeft gelegen. Zeker de laatste jaren. Dus altijd wel een tragisch geval waarbij iemand bijvoorbeeld overlijdt. Dat verklaart wel veel van de aandacht. Als je gaat kijken naar interviews met bezoekers van ADE, dan valt toch vaak op dat veel mensen zeggen in ieder geval geen drugs te hebben gebruikt. Dus misschien wordt dat wel overschat, hè, hoeveel mensen dat doen. Omdat ook de muziek zelf en die totaalervaring waarschijnlijk voor best wel veel mensen al voldoende is. Dat gevoel te hebben. Ja, om die stofjes vrij te maken. Maar natuurlijk zijn er ook een hele hoop mensen die juist door die drugs een eerder toegang hebben tot die ervaring. Of juist een meer individuele ervaring hebben van die muziek. Want je hoort juist ook dat zeker bij ketamine en MDMA, dat mensen juist heel erg naar binnen keren, als het ware, in hun ervaring. Ja. Nou goed, of ze nou wel of geen drugs op hebben, het is te merken dat mensen geprogrammeerd zijn om die synchronisatie op te zoeken. Hè? En het is wat jij zegt, een soort van, dat zit toch in ons gebouwd dat we dan een ritueel, dat we dat prettig vinden. En dat we daardoor beter verbinden met elkaar. Ja, des te meer, denk ik. Ja, zeker. En ik denk des te meer in een tijd waarin mensen ook veel polarisatie ervaren en veel slecht nieuws, hè, van het klimaat tot aan Gaza in deze tijd, dat die natuurlijke aandrang sterker wordt. Ik denk dat je daar wel een lans voor kan breken. Ja, er zijn ook allerlei rituelen eigenlijk gaande in Amsterdam, die mensen misschien ook een beetje gebruiken om te ontsnappen de komend weekend. Dat denk ik wel, ja. En ik moet bij zo'n ritueel ook denken aan een trommel, dat hoort er vaak ook bij, en waarschijnlijk ook om de synchronisatie waar te maken, maar daarbij voel je dan ook de muziek, toch? Ja, precies. En dat is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van die totaalervaring. Is dat je niet alleen het visuele aspect en het beeld en het licht en de lasers en de rook, maar ook het geluid. En dat geluid is niet alleen iets wat je goed moet horen, maar dat moet je ook zwaar voelen. Dat speelt ook een grote rol in die synchronisatie. Dat je met z'n allen eigenlijk dezelfde trillingen ervaart. Maar dat brengt wel een keerzijde. Staan, of niet? Ja, nogal ja. Ja, en dat brengt inderdaad een keerzijde met zich mee. Want dat, je ziet het over de laatste jaren, dat er steeds duidelijker wordt dat er ook onder jonge mensen steeds meer gehoorschade ontstaat. En daar spelen dit soort events geen onbelangrijke rol in. Nee, dat lijkt mij ook. Ik heb wel het idee gekregen in het nieuws dat daar veel, dat het beleid daarop aan het veranderen was, dat er aandacht voor was. Is dat zo? Of het beleid veranderd is, weet ik niet. Maar ik weet eind vorig jaar, toen kwam een rapport uit van de Gezondheidsraad, een WHO, waarin werd gesuggereerd dat het aantal decibels in concertzalen van 103 naar gemiddeld 100 moest gaan. Daar was heel erg veel kritiek op, voornamelijk omdat dat effectief een halvering is van het geluid. En dat betekent dus dat je het inderdaad veel minder voelt. Maar ook bijvoorbeeld dat als je naar een concert zou gaan, dat je mensen gepraat, dat soort dingen, hoor je nog veel makkelijker dan nu al over de muziek heen. En als er één ingrediënt is dat dat collectief bruisen en het opgaan in de ervaring eigenlijk zo goed als onmogelijk maakt, dan is het wel dus het storen door praten of door dingen die dus niet te maken hebben met de muziek. Ja, dus eigenlijk wat je wilt is wel kunnen voelen zonder dat je oortrommels kapot gaan. Dus eigenlijk oordoppen is eigenlijk de oplossing, toch? Oordoppen, ja, dat is inderdaad de oplossing. En ik denk, dat is nog steeds niet helemaal populair, zeker onder jonge mensen, hoewel het wel echt heel erg wordt genormaliseerd. Je ziet in concertzalen, zie je echt overal van die automaten staan. En het wordt ook, ze proberen in ieder geval ook het idee van dat je dan niet meedoet. Hè? Dat soort, toch wat wel leeft onder mensen, van dat als je oordoppen in doet, dat je niet helemaal bij bent of zo. Dat proberen ze wel een soort van weg te halen. Maar het blijft waarschijnlijk toch onder veel jonge mensen wel van, het leven, dat idee dat het allemaal niet zo heel veel uitmaakt, of dat, dat je er later mee op gaat letten. En ik denk dat wat daarin wordt onderschat en wat veel studies daarna ook wel uitwijzen, is dat natuurlijk het leven is aan zich al heel luidruchtig geworden. Hè? Dus mensen druisteren ook de hele dag met oortjes, met koptelefoons, vaak ook op de hoge volumes. Naast het feit dat als je in een drukke kroeg staat en mensen praten tegen elkaar heel hard, dan kan dat heel vaak ook al die 103 decibels overschrijden. En, en op een gegeven moment is het treurige dat op het moment dat je schade krijgt, is er maar weinig weg terug. Ja, jij doet zelf al het oordop in, denk ik, of niet? Ik doe zelf oordop in, ja. Mijn vader is jazzmuzikant geweest heel zijn leven en heeft best wel heftige tinnitus aan één oor. Dus dat is een permanent oorzuizen. Dus toen ik op een dag zei van ik wil in een band spelen, toen zei hij, ja, dat moet je zeker doen. Maar hier is een setje oordoppen, wend er maar vast aan. Daar ben ik hem best wel dankbaar voor, ja. Verstandig. Bij deze oproep ook aan alle luisteraars. Ja. Doe oordoppen in. Het kan je later heel veel leed besparen. Jij hebt het in ons gesprek destijds gehad over dat jij natuurlijk eigenlijk van gabbermuziek houdt. Dat is natuurlijk niet zo heel populair meer geweest. Dat is meer een stroming van een tijd geleden. Maar begint weer langzaam een beetje op te komen. Klopt dat? Ja, dat klopt. Dat klopt wel. Kijk, eigenlijk het gabber zelf zullen altijd zeggen hardcore never dies. Hè, dus dat het nooit is weg geweest. Maar dat is natuurlijk na de ontstaan in de jaren 90. En de grote populariteit destijds, zeker in het slot van de jaren 90, is dat best wel weggegaan eigenlijk uit het cultureel landschap. En je ziet de laatste paar jaar, zie je dat het toch langzaam weer terugkeert in een soort buiten de gabbersferen zelf, kan je zeggen. En ik vond dus in het AD-programma het ook gaaf om te zien dat ze dus ook een heel event hebben. Dat heet Gabberland. Gabberland. En dat wordt ook georganiseerd. Ja, Gabberland. En dat wordt ook georganiseerd door mensen die origineel ook bij het ontstaan van Gabber een rol speelden. En DJ's ook die daar in de jaren 90 bekend waren. Dus ik vind het een mooi fenomeen dat je ziet wat net als bij hip-hop is dat gebeurd. En eigenlijk bij metal en zo ook. Dat eerst worden genres een beetje gezien als gevaarlijk hè, voor jongeren. En dat ze misschien problematisch zijn. Of op zijn minst niet interessant cultureel gezien. En dan is het toch na een paar decennia in dit geval, komt er een soort hernieuwde aandacht en een hernieuwde waardering. En dat is boeiend om te zien op zo'n evenement. En ook om te zien dat het niet per se ironisch is. Ook. Dus het wordt wel echt heel serieus gewaardeerd als omarmd als onderdeel van de dancecultuur. Denk je dat er dan ook heel veel mensen komen die vroeger gabbers waren? Nou, ik denk bij dit event wel. Ik denk dat het een tijdje, je had bijvoorbeeld in Rotterdam op een gegeven moment ook de Gabber Opera. En daarvan hoorde ik juist dat mensen eigenlijk toch het idee hadden dat het een beetje een ironische vertolking was van gabbercultuur. Het werd een beetje belachelijk gemaakt of zo. Ja, dat het niet helemaal serieus was. Of dat het een beetje wordt toegeëigend door een groep die mensen die zich wat meer in de hoogculturele sfeer begeeft, zeg maar. En ik begrijp dat zeker over dit evenement dat het juist meer wordt gezien als echt een omarming en waardering voor al meer dan 30 jaar gabber. Want gabber is misschien zijn er jonge luisteraars of andere luisteraars die eigenlijk niet weten wat gabber is. Ja. Het is in principe hardcore muziek, maar wel een heel andere cultuur dan de huidige hardcore en hardstyle, denk ik, hè? Ja, absoluut. Ja, gabber is natuurlijk opgekomen begin jaren 90 juist om de muziek. Hè, dus om de harde beats die door veel mensen als heel ruig en eentonig werden beschouwd. Maar die allemaal een tandje verder gingen dan de reguliere dance muziek. Qua beats per minute, dus de hoeveelheid beats in een minuut. Maar ook gewoon de heftigheid zelf. En eigenlijk ook de nadruk op dat viscerale, hè, dat hele fysieke. Dat, een van de bekendste zalen in Nederland was de Energiehal in Rotterdam. En dat was eigenlijk was gewoon een sporthal waar gabbers massaal naartoe gingen om heel de nacht door te raven. Om collectief te bruisen. Om collectief te bruisen, ja zeker. In trainingspakken, dus de sportkleding eigenlijk die ook echt past bij het bewegen en bij hele nacht dat volhouden. Bijna een workout. Het is eigenlijk gewoon een soort van samen sporten. Ja, misschien zou je het zo kunnen zien. Ik weet niet of ze het zelf zo zagen. En ik weet het niet in hoeverre heftig drugsgebruik daar, of het dan nog officieel als sporten geldt. Maar inderdaad. Hey, jij bent zeker als gabberliefhebber en als muzieksocioloog vinden deze ontwikkeling vast heel interessant. We gaan afsluiten. Voor jou dus geen ADE. Is er een ander muziekevenement of zo waar je naar uitkijkt de komende tijd? Nee, op het moment niet. Maar ik weet toevallig dat jij wel naar ADE gaat. Dus heb jij misschien nog tips? Waar kijk jij naar uit? Ja, waar ik heel erg naar uitkijk, het klopt inderdaad dat ik ga. Ik hou ook heel erg van het collectieve bruisen. En wat jij zegt over die immersieve ervaring. Ik ga zelf naar de gashouder. Naar een evenement van Awakenings. Ja. En die gashouder, dat is in Westerpark. En dat is een hele bijzondere locatie. Het is gewoon een soort ronde, halve koepel. En dat is, meestal zijn zo die zalen vrij lineair. Dit is gewoon een soort van ronde plek waar volgens mij de visuele show ook heel erg professioneel is aangepakt. Dus ik denk dat wat jij beschreef, daar kijk ik zeker naar uit. Oké, nou ik ben heel benieuwd of als je daar dan staat, of je er dan op kan reflecteren of dat dat juist het collectief bruisen voor je gaat onderbreken. Maar misschien kunnen we daar een andere keer op terugkomen. Precies, misschien, want dit is waarschijnlijk niet de laatste keer dat jij langskomt in de uitzending. Want we hebben het idee om jou regelmatig langs te laten komen. Mocht er weer muziekevenementen zijn, dan zijn we altijd benieuwd naar jouw sociologische blik daarop. Ik kijk er nu vast naar uit om jou een volgende keer langs te hebben en terug te blikken inderdaad op hoe mijn collectieve bruis is gegaan. Hartstikke leuk. Hey, super. Dankjewel dat je langs was, Julian Schaap, cultuursocioloog aan de Erasmus Universiteit. En ik denk tot volgende keer. Ja, en dankjewel en jij veel plezier op AD. Komt goed. Fijne dag. Dag. En dat is ook gelijk een oproep aan onze luisteraars. Heb jij nog onderwerpen over muziek, cultuur, muziek en mensen, muziek en maatschappij, waar jij graag Julians blik op wilt? Stuur dat dan vooral even in via de NPO-app. En dan nemen wij dat zeker mee. En dan volgende keer dat Julian bij ons in de uitzending is, kunnen we de vraag bij hem voorleggen. Dus stuur vooral je vraag aan Julian in de NPO Radio 1-app. Wetenschap in 280 tekens. Elke week kruipt een andere wetenschapper in de pen om via het Twitter-account van de Universiteiten van Nederland iets te vertellen over de wereld van de wetenschap. Deze week is dat Catharina Kruselman. Zij is promovenda aan het Institute of Security and Global Affairs van de Universiteit Leiden en onderzoekt daar de relatie tussen vuurwapens en geweld in Europa. Goedemorgen Catharina, leuk dat je bij ons aan de lijn hangt. Hey, goedemorgen Ruben. Hey, goedemorgen. Beetje wakker? Beetje. Genoeg daarvoor. Genoeg. Hartstikke mooi. Hey, het platform waar we het over hebben heet nu Officieel X, maar laten we het voor het gemak even Twitter blijven noemen. Is dat oké voor jou? Zeker. Ja. Mooi. Nou, dan zou ik het als volgt willen zeggen. Jouw eerste tweet die je had geplaatst, hier kwam meteen een heleboel reacties. Want het onderwerp vuurwapengeweld, dat heeft dan een flinke lading. Brengt zo te zien ook heel veel los bij veel mensen. Is dat iets wat je ook herkent, ook buiten Twitter om, gewoon in jouw dagelijks werk? Zeker. Het is natuurlijk wel een politiek geladen onderwerp ook. Wel wat minder in Nederland dan ergens anders. Maar er is altijd veel discussie over, veel mediaberichten en dus ook veel sociale aandacht. Ja, er is over media gesproken deze week nog een incident geweest in Brussel. Gelijk een hele discussie op gang gebracht. Word jij dan ook veel benaderd als zoiets gebeurt als expert? Niet voor deze in Brussel, maar als er iets in Nederland gebeurt, zeker wel. Ja, er is wel zeker wel behoefte om te weten hoe dat fenomeen vuurwapengeweld er echt uitziet. En wat vuurwapenbezit nou daarmee te maken heeft. Dus ja, zeker wel. Ja, en jij kunt daar wat over zeggen, want je doet er onderzoek naar. Het idee van vuurwapengeweld en ook moord is iets wat veel mensen onprettig vinden. Jij hebt er je werk van gemaakt. Waarom vind jij het zo interessant? Waarom heb jij zo'n fascinatie? Nou, ik vind het vuurwapen als object enorm interessant. Hè? Omdat het juist iets is wat eigenlijk puur gemaakt is om, ja, wel een fysieke verwonding toe te voegen aan iemand of iemand te doden. En toch gebruiken mensen het ook als sport of als hobby. En dat vind ik gewoon enorm interessant. Het heeft een bepaalde, zegt iets over een culturele waarde die erachter ligt. Dat vind ik enorm interessant. En dat bestudeer ik daarom nu ook al 4 jaar bijna. Ja, en wat bestudeer je precies? Wat is jouw onderzoek? Ja, ik kijk naar de link tussen vuurwapens en geweld. Dus klopt het bijvoorbeeld dat, dat in landen waar meer wapens, vuurwapens zijn, dat er ook meer geweld is, of meer dodelijk geweld? Ik heb gekeken hoe vuurwapengeweld er in Nederland uitziet. En ook op Europees niveau, want daar is eigenlijk nauwelijks onderzoek naar gedaan, verrassend genoeg. Ja, en op Europees niveau hebben we het over. Er is natuurlijk in de VS de rol van vuurwapens heel anders, denk ik. Dus hoe vergelijken die twee überhaupt? Zeker in de mate van dodelijk vuurwapengeweld en ook vuurwapenbezit. Hier in Nederland hebben we registreren rond de 35 doden, vuurwapendoden per jaar. Hoeveel, sorry? 35. Dat zijn dan ongeveer 0,15 per 100.000 populatie, zeggen we dan. Ja. En in Amerika zijn het rond de 4. Dus 4 vuurwapenmoorden per 100.000 personen. Ja, dat is echt een grote orderverschil. Dus dat is een heel groot verschil. Ja zeker. Ja. En ook van vuurwapenbezit. Ja, want dat is iets, eigenlijk moeten we daar in eerste instantie over hebben. Vuurwapenbezit en vuurwapengeweld zijn twee verschillende dingen. En dat is ook volgens mij wat jij net benoemde. Hè? Vuurwapen kan ook iets anders zijn dan iets om geweld mee aan te richten. Zeker. Dus als we het over bezit hebben, binnen Europa. In welke mate is er verschil tussen landen in Europa? Een heel groot verschil. Zeker als we ook kijken naar de legale of illegale mate daarvan. Hè. Dus hier in Nederland hebben we bijvoorbeeld 2,4 vuurwapens per 100 personen, wordt gezegd. wordt geschat. Dat zijn dus legale en illegale wapens. Maar bijvoorbeeld in Finland, daar heerst een jachtcultuur en daar zijn veel meer jachtgeweren legaal in bezit. Maar dat betekent niet automatisch dat er ook meer geweld is, hebben wij gevonden. Integendeel. Hè. Het maakt meer uit waar in wiens handen een vuurwapen zit. Dus legale vuurwapens worden nauwelijks gebruikt, bijvoorbeeld in moord of doodslag of andere criminele activiteiten. Moord, doodslag, zijn dat de enige vormen van vuurwapengeweld of zijn er ook nog andere vormen? Zeker niet. Kunnen we natuurlijk ook hebben over beschietingen, niet-fatale beschietingen, over beschietingen van naar huizen, op dieren bijvoorbeeld ook. Maar wat we wel hebben bij moord en doodslag, dat is relatief makkelijk te meten. We weten, er is iemand dood of niet, 1 of 0. Terwijl, ook al wordt er op een persoon geschoten, soms hebben we slachtoffers die zelf betrokken zijn bij criminele activiteiten, die dus gaan niet naar de politie gaan. Er wordt wellicht een huls gevonden op straat, dus dat is bewijs dat er wel ergens is geschoten. Maar het is wel wat moeilijker te meten voor ons als onderzoekers. Daarom houden we het vaak bij moord en doodslag. Ja. Maar dat is ook weer niet helemaal goed, want dat is natuurlijk de meest extreme vorm van geweld. Maar niet, zeker niet het enige. Nee. En even terug naar dat bezit. Je zegt dat er... Ik neem aan in Europa, hoe is die regelgeving eigenlijk over het continent heen? Of over de Unie heen? Ja, in de Europese Unie heerst in principe het beleid... niemand of geen civiele mensen mogen vuurwapen houden, behalve... en dan zijn er een aantal uitzonderingen. Dus sportschieters, als je een jachtlicentie hebt bijvoorbeeld, enzovoort. Ja, dus dat is dus al heel anders dan... in vrij streng. Ja, vrij streng vergeleken met Amerika... waar juist wordt aan een soort van door de wet wordt toegestaan. Dus er is uniforme regelgeving. Maar dus wat je hoort zeggen, je hebt het over Finland bijvoorbeeld... waar er heel veel een jachtcultuur is. Dus in de praktijk verschilt het nogal... omdat er binnen die regels verschillen zijn in cultuur. Ja, precies, daarom. En ook qua... dus bijvoorbeeld zo'n AK-47, hè, dat is overal wel verboden. Maar als we het hebben over bijvoorbeeld alarm- en gaspistolen... die relatief makkelijk omgebouwd kunnen worden... tot een echt scherpschietend vuurwapen... daar bestaan wel gewoon verschillen in de Europese Unie. Dus het maximum hebben ze geregeld, hè, die grote geweren en de pistolen. Maar aan de onderkant zitten er echt nog wel wat verschuivingen. En ook inderdaad door die cultuur. Nou, jullie zien dus verschillen in het wapenbezit tussen Europese landen. En hoe leidt dat tot verschillen in geweld? Ja, dus niet helemaal. Dus als we puur kijken naar... zien we in landen waar meer vuurwapens aanwezig zijn... ook meer dodelijk geweld, dan is het antwoord eigenlijk nee. Maar we zien ook niet minder geweld. Dus in Europa is het eigenlijk is die relatie niet zo heel erg duidelijk. En dat zou daarmee te kunnen maken hebben... dat wij eigenlijk heel weinig moord en doodslag überhaupt hebben. Dus dat maakt zo'n klein verschil, relatief klein verschil... in vuurwapengebruik niet meer heel veel uit voor de algemene moordcijfer. En het maakt dus ook heel erg uit in welke context vuurwapens gebruikt worden. Nogmaals, legale wapens... worden niet vaak in criminele activiteiten gebruikt, maar illegale wapens wel. Heb je daar een voorbeeld van? Er zijn wel verschillen. Bijvoorbeeld als we kijken naar Finland, zoals je net noemde, daar zijn veel legale wapens. En daar zien we dat vuurwapengeweld met name plaatsvindt in de context van huiselijk geweld. Waar vaak partners of ex-partners hun vaak vrouwen of ex-vrouwen vermoorden. Terwijl als we naar Nederland kijken, is het overgrote deel van de wapens illegaal in bezit. En hier zien we dus wat we in de media horen: liquidaties, drugsgerelateerde criminele activiteiten, zoals ripdeals. Waarbij dus met name eigenlijk jonge mannen betrokken zijn. Dus dat is eigenlijk best wel een groot verschil wat we zien in Europa. Tussen die twee landen immers. En dat heeft onder andere daarmee te maken, omdat hier veel wapens in de illegaliteit te vinden zijn. Ja, het is eigenlijk niet heel gek hè, dat wapens die illegaal gekocht zijn... dus ook voor criminele doeleinden gebruikt worden. Vaak worden ze ook aangeschaft uit angst. Hè? Als je bezig bent in de criminele onderwereld... en ook al wil je eigenlijk zelf niet per se geweld toevoegen... toch voel je wel misschien eens noodzaakt om een wapen te kopen uit angst... omdat je weet dat je tegenstanders ook wapens hebben. Ja. Dus, maar ja, klopt, ja. Ja, huiselijk geweld, dat vindt in principe op... overal plaats, maar op plekken waar dan mensen misschien makkelijker een vuurwapen hebben liggen, wordt dat dan eerder gebruikt voor geweld? Precies. Hier in Nederland zien we bijvoorbeeld meer het gebruik van messen. Omdat die natuurlijk wel thuis te vinden zijn, maar niet zo snel vuurwapen. Ja, dus bij legale wapens is het meer de vraag, heb je het liggen eigenlijk? Ja, precies. En wat voor conclusies trekken jullie daaruit? Nou, zeker dat er meer onderzoek gedaan moet worden in de toekomst. Want dit is wel echt tot nu toe niet heel goed gebeurd. En wij hebben bijvoorbeeld ook met name nu gekeken naar 5 West-Europese landen. En die met elkaar vergeleken. Maar dat moet wel, ook bijvoorbeeld naar Oost-Europa gekeken worden. En ik zou ook wel stellen inderdaad om dit niet-fatale vuurwapengeweld veel meer te gaan bekijken. Omdat eigenlijk de grootste deel van het vuurwapengeweld is eindigt niet in de dood van een persoon. Dus daar moeten we veel beter registreren, veel beter bijhouden om daar echt een goed overzicht te kunnen krijgen over het fenomeen vuurwapengeweld in zijn geheel. Ja, we noemen het net al, vuurwapens komen heel vaak voor in de media, omdat er natuurlijk gewoon echt een bepaalde sensatie aan zit. Het gebeurt niet vaak en het is vaak, mensen schrikken er nogal van. Zeker in een land of in Europa, waar dus eigenlijk het best wel strenge regelgeving voor is. We hadden het net over Brussel, maar je hebt ook in Nederland, hier heb je het Erasmus MC laatst gehad, waar een schietpartij was. En het incident in Brussel heeft natuurlijk ook een discussie op gang gebracht of we ons wel genoeg zorgen maken om vuurwapens, of we dat meer aan banden moeten leggen. Dus ja, wat is jouw mening daarover? Maken ons genoeg zorgen of misschien juist te veel over vuurwapens? In de media zou ik soms zeggen wellicht een beetje te veel. Het goed nieuws is dat in ieder geval dodelijk vuurwapengeweld echt omlaag gaat. Of omlaag is gegaan eigenlijk sinds 2010 en daarvoor ook al. Dus dat zijn wel goed nieuws. En we denken een soortgelijke trend zien, maar niet fataal vuurwapengeweld. Dus eigenlijk wel juist minder wordt. Maar het is wel heel begrijpelijk dat dit soort incidenten een groot gevoel van onzekerheid veroorzaken bij mensen. Zeker bij mensen in de buurten zelf waar het gebeurt. En omdat het ook vaak in dezelfde buurten dus plaatsvindt, vuurwapengeweld. Dus in die zin zou ik zeggen, we hoeven niet paniekerig te zijn. En dat de kans dat iemand onschuldig betrokken raakt bij een vuurwapenincident is heel erg klein. Maar het blijft natuurlijk wel belangrijk om het een serieus probleem te zien. Ja. En dus ook ervoor te zorgen of te voorkomen dat vuurwapens in de verkeerde handen terechtkomen. Ja, want laten we wel wezen, iemand met kwade bedoelingen met een mes en met een pistool maakt toch gewoon verschil. Met een pistool richt je toch makkelijker schade aan. Ja, klopt. Dat zijn de unieke karakteristieken van een vuurwapen die ik zo interessant vind. Ja. Dat je een heel kort tijdsbestek heel veel schade kunt toevoegen. Ja. Ja. Nou, mooi. En over Twitter, je hebt nog 2 dagen te gaan op Twitter. X eigenlijk. Wat ben je van plan nog te posten? Misschien iets over wat je net zegt, over de symbolische waarde van een pistool? Ja, klopt. Dus later vandaag ga ik het wat meer hebben over hoe ziet het nou echt in Nederland uit. Vuurwapengeweld, ga ik dat wat meer uitleggen. Wie zijn de slachtoffers, wie zijn de daders? Ik ga ook wat vertellen over die explosieven die we recentelijk zien in Nederland. Daar hebben we ook onderzoek naar gedaan. Ja, jij bent een beetje in het hoekje van ongeveer alle schrikwekkende incidenten die er gebeuren. Daar weet jij wat over te zeggen eigenlijk. Een collega zegt, alles wat boem maakt, heeft Kati wel mee te maken. Boem of knal. Precies. Zo, nou, ontzettend bedankt voor dit interessante gesprek. Catharine Krusselman, boem of knal onderzoeker zou ik bijna willen zeggen. Onderzoeker in wapengeweld aan de Leiden Universiteit. Ik wens jou heel veel succes met het afronden van jouw PhD. En succes nog met de laatste tweets. Dankjewel, fijne dag nog. Ja, jij ook. Dag. Ja, en daarmee zijn we aan het einde van de nacht van NTR. Volgende week zijn we er weer, maar dan met een extra bijzondere uitzending. Want volgende week gaan we de nacht van gaat het land in, tijdens onze eigen speciale week van talent. In plaats van onze studio in Hilversum zenden we elke nacht uit vanuit een andere stad, waar talent elke nacht centraal staat. Tijdens de nacht van NTR op donderdagochtend hoor je ons vanuit het mooie Nijmegen, waar we vanaf de muzikale hub en Centrum voor Talentontwikkeling de basis uitzenden. De hele uitzending staat in het thema van wetenschap en talent. We spreken met hoogleraar hoogbegaafdheid Lianne Hogeveen. We krijgen een live demonstratie in AI-gegenereerde muziek van Michelle Appel, die tegelijk een PhD in neurowetenschappen doet. En we spreken Mart Bouwmans, een muzikale duizendpoot die zijn talent opzij moest zetten door fysieke klachten. Zeker luisteren dus, niet alleen op woensdagnacht, maar elke nacht van de week. want het beloven inspirerende uitzendingen te worden. En morgennacht hoor je Omroep Zwart nog vanuit deze studio. Ze hebben het over het zoeken van verbinding in Gaza-oorlog met raadsleden Itai Garmi, die Joods is, en Sher Khan, die Palestijns is. En zometeen hier op NPO Radio 1 het programma Vroeg met Stefan Konduur. Stefan, waar ga je het zo meteen over hebben? Goedemorgen. Nou, wij gaan het hebben over de nieuwe plannen van het kabinet om 2 nieuwe kerncentrales te bouwen in Zeeland. Ook kernenergie staat al lang op de agenda daar. Vandaag krijgen Zeeuwse jongeren de kans om hun mening te geven over die nucleaire plannen. En we gaan het over hebben. Mocht je als luisteraar je mening willen geven over die mening of vragen hebben over het onderwerp, stuur dan een berichtje in via de app van NPO Radio 1. Ik wens je alvast een fijne dag vandaag en tot volgende week. NPO Radio 1.